Subhanallah, elhamdülillah. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah. Bismillah ve subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim adede ma'alimallahu teala ve zinete ma'alimallahu teala mil'e ma'alimallahu teala. Kulli harfin kütübe ve yüktübe ve bedel abidin ve dehra dâhirin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Amin. Allahümme amin. Allahümme. Neselüke bi hakkı s-sâilin aleyke ve innel s-sâil aleyke hakkı aybâ. Emeti min ehlil berri vel bahr tegabbelte da'vete ve mestecebte du'ahı men tüşrikena fî sâlihü mâ de'ûneke ve tüşrikun fî sâlihü mâ ne'ûke ve tu'afiyena ve iyâh men tegabbel. إنا منهم أن تجاوز عنا وعن فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم Kıymetli kardeşlerimiz bir mübarek cuma gecesine kavuştuk elhamdülillah salavat-ı şerife gecesi feyizlerin bereketlerin gecesi mağfiret gecesi Cehennemden azat gecesi, her cuma gecesinde, her cuma gününde bu faziletler var. Yani Ramazan-ı Şerif'te işte her saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat ediliyor. Her gün iftarda 1 milyon cehennemden azat ediliyor. Cumaları her saat başı azat ediliyor. Yani cumaları olan azat diğer cumalara da şamildir. Dolayısıyla Cuma gecelerinde, cuma günlerinde insan cehennemden azat olmak için salavat-ı şerifeyle meşgul olması lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem zikir yapması lazım. Namazlarını cemaatle eda etmek lazım. Teheccüde kalksa çok iyi olur. Çok faydalı olur. İşte sabah namazdan sonra işrak beklemek lazım. Cumadan evvel, bir saat evvel 2 saat evvel işte kuşluk kılmak lazım. Yani cuma gününü diğer günlerle bir tutmamak lazım. Bu cumaya olan tazim ve hürmet ve ibadetleri çoğaltmak mutlaka insana ölürken de fayda eder, kabirde de fayda eder, mahşerde fayda eder. Çünkü cuma günü mahşere çok nurani bir surete bürünmüş olarak gelecek. Cuma ehli ona tutunacaklar, yapışacaklar. Onunla birlikte cennete sevk olacaklar. Çünkü cennette de Allah-u Teala'nın cemalen cuma günleri görülecek. Cuma günlerine denk gelen vakitlerde görülecek. Orada güneş ay olmadığı için, gece gündüz olmadığı için bu şimdiki anlaşılan gibi gece gündüz değil ama vakit zaman devam ediyor. Allah-u Teala'nın zamanı devam ediyor. Dünya güneş ay sistemi bozulsa da ahirette o zamanın cumaya denk gelen saatlerinde, vakitlerinde Rabbimiz Tebarek ve Teala'yı ziyaret müyesser olacak. Onun için cuma ehli olmak lazım. Cuma ehli olmak sadece cuma namazına gitmekle olmaz. İnsanların çoğu 5 vakit namaz kılmıyor. Cumadan cumaya kılıyor. Şimdi cumadan cuma namaz kılan cuma ehli olur mu? Olamaz. Cumanın sabah namazı farz değil mi? İkincisi farz değil mi? Akşam farz değil mi yani? Şimdi cuma gecesi başladık, akşam namazını kıldık. Yani bu farz değil mi? Yani yatsı geliyor. Sen şimdi bunları kılmadan kebair ehlinden, şirkten sonra en büyük günah işleyen bir adam sana sadece cuma namazına gittin, cuma ehli olacak. Böyle de bir bolluk yok. Onun için cuma ehli olmaya gayret edin. Ben bu usta, onun için bir cuma risalesi düşünüyorum hep. Yani cuma gününün edepleri, sünnetleri, müstehapleri, işte efendim gecesinde kılınacak namazları, özel namazları var cuma gecesinin. Her cuma için konuşuyorum yani. Cuma gecesi namazları, cuma günün namazı, cami, cumadan evvel camiye girildiğinde kılınacak namazı, cuma gününden mahsus. Mesela cuma gününün salavatı çok, salavat-ı şerife çok cuma gününde. En büyük amel salavat-ı şerife. Cuma gecesine günde salavat-ı şerifi çoğaltın buyuruyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyil habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin Allahümme amin Allahümme amin. Şimdi yine geçen derslerden devam ediyorum. İbni Ebi Hacer'e Hazretlerimizin Civarul Ahyar Fidaril Karar Karar yurdunda, karar yurdu deyince ahiret. Ve innel ahirete hiye darul karar diyor Kur'an. Karar demek istikrar demek, yani yerleşmek demek. Dünyada gel geç. Dünya seferi. Köyünde de olsan seferi, evinde de kalsan seferi, hiç doğduğun köyden çıkmasan da seferi. Tabii ki namazlar bakımından seferi demiyorum. Mukim olan namazları 4 kılıyor. Seferde, yolculukta 2'ye iniyor farzlar. Onu konuşmuyorum yani. Ama insan misafir demek istiyorum. Evinde de misafir. Şimdi bu akşam, bugün ölseydin, bu akşam seni yasaklarlar, evde yasaklamazlar. Yarın mutlaka çıkarırlar. Şimdi artık zaten hep morga gönderiyorlar. Artık evinde cenazeyi yıkayan, eden, yanında okuyup oturup da işte hiç olmazsa defne ne kadar Kur'an okuyan falan. Bu da kalmadı çoğu evlerde şeyden. Millet, aman cenaze ölü evde kalmasın falan. Böyle ölüden soğukluk geliyor onlara böyle. Dünyadan soğutuyor onları. Dünyaya karşı onlara isteksizlik veriyor. Onun için görmek istemiyorlar yani cenazeyi. Tabut görmek istemiyorlar. Cenaze arabası görmek istemiyor millet ya. Halbuki ekthiru zikra adimillezzat. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Neden? Ahireti kazanmanız buna bağlı. Dünyacı adam ahirete meyleder mi? Hocam bu kitabın adı ne? Karar yurdunda hayırlı kullarla komşuluk. Kitabın adı bu. Çok eski yazılmış yani. Zaten vefatı 776 yani. Hicri vefatı 776. Düşünsene şimdi 1442'deyiz. Yani kitabın yazılışı en az 750 sene falan evvel. Çok alim bir zat. Tilmisani Hazretleri bu yani bir şeydi. Tilmisanlı. Buradaki işlediği konu yani tabii Mısır'da, Karafe'de Karafe bütün Evliyaullah'ın hatta Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinden bazı peygamberlerin de defne olunduğu rivayeti var. Mukattam Dağı var orada. Evet üstünde. Kelbi Dağı'dı. Bir tane üzerinde ot bitmez. Onun altında ben kabir çok gezdim. Günlerce dolandım oradaki bütün. İşte gidebildiğim kadar Evliyaullah'ın kabirlerini. Şimdi çokların da üstüne bina yapmışlar. Kabirin üstüne kendilerini yeni insanları gömüşler. Evliyaların kabirlerini. Böyle çok, Mısır'da çok acayip bir lakaytlık var yani bu usta. Muhafaza etmemişler eski mezarlığı. Ama orası Mezari'ül Evliya. Evliya tarlası yani. Bütün Ehl-i Beyt. Efendim şey işte efendim İmam Şafii orada zaten. İmam Şafii radıyallahu teala anhu. İmam Malik'in en yakın şeyleri, eşhepler. Ondan sonra efendim Leys ibn-i Sa'd. İmam Şafii'den de evvelki müçtehit yani. İmam Şafii geldiğinde çok üzülüyordu onu göremediğine yani. O daha evvelki müçtehit. Onun kabri şerifi. Ukbe bin Amir sahabe-i kiramdan. Ukbe bin Amir'in ondan sonra Amr ibn As, yüce sahabi falan hep onlar şeydeler. Orada bir caminin içindeler. Yani sahabe-i kiram çok. Zünnun-u Mısriler. Ondan sonra efendim Zünnun-u Mısri çok meşhur tasavvufta. Evliyaullah'ın reislerinden işte ben Muhammed ibn Hanefi'yle doldu. Hepsini işte dolandıkça çıkıyor meydana. Dolandıkça Hükem-i Hatay'a sahibi İbn-i Hatay'lal İskender'i Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri Aşıkların Sultanı, Sultan-ı Aşıkîn, İbn-ül Fârız, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, Vefaiye Tarikatı'nın meşayihı, Şazeliye Tarikatı'nın meşayihı, ondan sonra İbn-i Ebi Cemre, size kitabın ağzına İbn-i Ebi Cemre'ler, İbn-i Dekîk-ül İdler, İzz ibn-i Abdüsselam'lar. Yani yollardan geçemezsin. Geçemezsin. Ama tabii bir bilenden de biraz şey etmek lazım. Bazen camileri var, cami mezarları belli falan. Fethül Kadir sahibim, Hanefi imamlarımızdan işte. El-Müşahire sahibi, İbn-i Humam, meşhur İbn-i Humam Sivasi. Yani bütün ulema meşayih desen ki dünya karafede yatıyor. O bu zat da diyor ki karar yurdunda yani ahirette yani dostlarla komşuluk. Dostlarla komşuluk esas maksadı Ukbe bin Amir. Çok önemli bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok önem verdiği bir sahabedendir. Şia'nın hiç sevmediği Hazreti Muaviye radıyallahu efendimiz tarafında olduğu için yani Şia'nın tabii hiç sevmediği Şia'yı kim sevmiş de onlar sahabeyi sevmemiş yani. Onlar sahabeyi sevsen olur, sevmesen olur. Bak bir video paylaştım sizle. Gün idi herhalde. Hümeyni'nin kendi sesinden ve kendi görüntüsü ile beraber kadın cemaata sohbet ediyor. Ne diyor? Hazreti Fatıma diyor. Peygamberimizden sonra Cebrail aleyhisselam vahiy kesilince Fatıma'ya gelmeye başladı diyor. 75 güne kadar yaşadı diyor. Fatıma'ya diyor vahiy getirdi diyor. Vahiy getirdi diyor. Ve diyor Hazreti Ali de diyor o vahiyleri yazdığı için diyor vahiy katibi oldu diyor. Yahu Kur'an'ı yazandan başkasına vahiy katibi olur mu ya? Hazreti Ali Efendimiz Kur'an inerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da yazdırdı vardır. Onu konuşmuyoruz. Tabii ki Hazreti Ali Efendimizin şanı şerefi yüce. Vahiy katibinden de yüce. Hulefai Raşidin yani vahiy katibi sahabede birkaç tane var. Hazreti Ali birkaç tane yok. Hazreti Ali çok yüksek makam sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ehl-i Beyt'in babası, torunlarının babası, dördüncü halifemiz. Makam çok yüksek tabii de. Gidiyor onu da indiriyor aşağı. Yani ne kadar diyor. Bir de bir batıl itikat. Ya peygamberden başkasına vahiy geldi diye ne olur? Kafir olur ya. Vahiy katibi nasıl dersin ya vahiy? Hazreti Fatıma'ya Kur'an mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy kesildi. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Vakatemin nebi, nebilerin sonuncusudur. Hadisler bütün bunu beyan ediyor. La nebiye ba'de, ondan sonra peygamber yok. Yani peygamber olmayana vahiy gelecek, vahiy katibi. Bu nasıl olur ya? Cibril geliyor bir de. Hani ilham manasında dersin, Musa'nın annesine vahyettik ayetinde var. Ama Cibril geldi, gelmedi ki ona. İlham edildi annesine yani işte. Sen onu tabut sandığa koy da Nil'e at meselesi Kasas suresinde geçer. İlham. Ona bakarsan Rabbin arıya vahyetti diyor. Yani arıya vahyetti. Arıya Cibril mi geliyor aleyhissalatü vesselam? İlham oluyor yani. Allah onu sevk ediyor. Manevi bir sevkiyat ile yönlendiriyor. Bu ayrı bir şey. Cibril-i Emin diyor geldi diyor. Cibril-i Emin ancak kimlere gelir? Vahiy getirir yani. Vahiy kime getirir Cibril? Peygamber olmayana getirir mi? Fatıma annemize peygamber diyor. Vahiy geliyor diyor. Ve ondan sonra yani bir de şimdi Eş'ari mezhebindeki ehl-i sünnettir. Kadından peygamber olur olduğuna dair görüşler var. Biz Maturidi'ye göre olmaz. Ve merselnâ min kablike illâ ricâlen. Senden önce ancak erkekleri peygamber olarak gören ayet var. Ama Eş'ari mezhebi de haktır. Ki üç mezhebin, fıkıh mezhebinin itikatta mezhebidir. O adam ehl-i sünnet iki kısımdır. Maturidi, Eş'ari. Eş'ari de vardır. Vardır ama oradaki mesele Meryem validemiz, Musa Aleyhisselam'ın annesi gibi birkaç hanım annelerimiz hakkında Rıdvanullah aleyhine Hazarat hakkında Eş'ari'de böyle görüşler vardır. Yani kadından da peygamber olmuş geçmişte diyene haşa kafir oldu da diyemeyiz. Bidat ehli oldu da diyemeyiz. Ehli sünnetten de bu görüşte olanlar vardır. Yani Meryem annemiz gibi birkaç isim belirli ama. Belirli yani. Kur'an-ı Kerim'de geçen falan. Ha, Maturidi'de bu peygamber değil. Saliha evliya Allah'tandırlar. Ama onlar, ama şimdi buradaki mesele Fatıma annemiz onlardan olamaz mı? Olamaz. Neden? Çünkü Resulullah'tan sonra peygamber yok. Eş'ariye de göre de olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nas var. Nebilerin sonuncusudur. Ta erkek de gelemez ki. Kadından bahsediyoruz yani. Erkek de gelemez ki. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir peygamber var, yeni bir peygamber geldi veya gelebilir diyen kafir olur. O her Maturidi Eş'ari hepsini bütün ehl-i sünnete göre kafir olur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Adamlar böyle Ukbe bin Amir'i sevmiyor. Radıyallahu teala. Kimi seviyor Ebu Hureyre'ye baş düşman, Ayşe annemize baş düşman, Ebu Bekir, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz'e baş düşman. E ben size anlatıyorum senelerdir. Ya diyorsun bu hoca niye bu kadar ileri gidiyor? Aslında size sesini buldum koydum şimdi. Vahiy geliyor diyor, Cibril Emin diyor geliyor diyor. Hazreti Ali dedi vahiy yazıyordu diyor. Onun için Hazreti Fatıma'nın Musaf'ı var. Fatıma Musaf'ı diye bir Kur'an çıkarttılar. Onlarda var bu. Fatıma Musaf'ı var. Kendileri uydurdular acem palavralarını. Ondan sonra Fatıma anamıza haşa iftira ediyorlar, isnat ediyorlar. Hazreti Ali'ye isnat ediyorlar. Musaf Allah'ın kelamı, kadimi kitabı bir tane. Başka yok. Onun için biz size doğruları evvelcen beri söyledik. Kapılmayın bunlara. Aldanmayın sarıklarına, aldanmayın sakallarına, aldanmayın cübbelerine. Şimdi, mullaların kafalarında acayip sarıklar. Şunlar var ama itikatları bu. İtikatları bu. İman yok. Yani Hümeyni bu işin başı değil mi? Caferi diyorlar. En uygunu Caferi'dir. Bize en yakını Caferi'dir. Beşinci mezhep mektep kitaplarına yazmışlar. Al sana Caferi'nin zamanındaki en büyük imamı Hümeyni. Al da sana itikadı sesinden. Ne uğraşıyorsun cübbeliyle yani? Ben sana doğruyu söylemeyecek miyim kardeşim? Bu İran rejiminin peşinde gidip de sen efendim ama ben Caferilerin hepsi bu görüştedir. Onlar efendim hepsi kafirdir. Ben böyle bir şey demiyorum. İster Sünni olsun, ister Şii, ister Caferi. Kim derse ki peygamberimizden sonra birine vahiy gelmiş, kitap gelmiş, kafir olur. Sünni de dese kafir olur. Zaten ben Caferilerin hepsi bu görüştedir demiyorum. Ama İran rejimini kastediyorum bak. Şimdi İran rejimini kuran bu adam değil mi? Kur'an kurucu Ayetullah bir de. Onlardaki en büyük makam. Allah'ın ayeti yani. Allah'ın ayeti şirkte, küfürde, dalalette Allah'ın ayeti yani hakikaten. Şuna bak yani. Hazreti Ali de gitti yani düşürdü nereye yani. Allah'tan gelen uydurma kitabın da katibi oymuş. Tövbe estağfirullah. Hazreti Ali Efendimiz'i tenzih ederiz. Fatıma annemizi tenzih ederiz. Rabbim makamlarını âli eylesin. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Onlar bizim ehli beytimiz, imamlarımız, büyüklerimiz ya. Nasıl onlar böyle iftiralar yapılır bizim zamanımızda? Biz de bir cevap vermeyiz yani. Ama şimdi tabii bu yeni düştü bu kayıt bana. Yani şimdi biz bunları delillendiremiyoruz. Tabii Hümeyni'nin bazı kitaplarında yazılma kitaplarında, İran konsolosluğundan dağıtılan kitaplarda bazı hoca efendiler buldular bu gibi şeyler. Efendim ters ilişkinin cevazından Allah muhafaza daha başka birçok müstehcen şimdi ağzıma almak istemediğim gayrimeşru İslam'da haram olan şeylerin mubah olduğuna dair kendi kitabında var. Onları da bir kendi kitabından çıkartıp da efendim kendi konsolosluklarından dağıttıklarından o kitaplardan şey etmek lazım. Yani millete o dalaletleri de göstermek lazım. Çünkü birçok milli görüş camiasından eskiden beri bu İrancılık onları çok iyi Müslüman görmek, İslam devleti gibi görmek modası çıktı. Halbuki onlar bizim hem vatanımıza kastettiler, hem Türkiye'ye efendim iç savaş için ne kadar uğraştılar, PKK'ya, PJK'ya ne kadar destek verdiler. O dağlarda, kandillerde bilmem ne de onları baştan yerleştirdiler. Türkiye'nin bölünmesi için ellerinden gene yaptılar, yapıyorlar yani. Bunu bilmiyor muyuz? Şu anda Suriye'de gelişine de neler ettiler? Bütün milletin yanından, yurdundan, ırzından ettiler. Yani şu anda da mesela İran bize dürüst olsa, samimi olsa bu PYD orada devlet kurdurabilir mi? Amerika ile kapışıyorum diye numara yapıyor. Irak da onların elinde. Amerika gitti Irak'ı da Saddam'ı devirdi. Irak'ı da İran'a teslim etti. Irak'ta da Ehl-i Sünnet perişan oldu. Hep muhacir oldu, öldürüldü. Dolayısıyla Irak ellerinde. Suriye ellerinde, her yer ellerinde. Efendim, coğrafya olarak bizden kaç katına şu anda yönetimine hakimler. Sen bu adamların zamanında nasıl PKK-PYD burada devlet kurma yolunda ilerliyor? Ya bunu aklınız, mantığınız alıyor mu? Dolayısıyla Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Biz dinimize, Kur'an'ımıza, sünnetimize, ehli sünnetimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Ukbe bin Amir radıyallahu teala Efendimiz sahabe-i kiram ulularındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Felek Nas suresiyle ilgili bütün hadisleri o rivayet etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok değer verirdi. Hatta Medine'den onu uğurlarken kendisi yanında yayan böyle refakat etti. Onu bindirmiş devesine, neyse atına, devesinde o. O gidiyor tabii, burada emir demiri keser yani. Ona sen bineceksin diyor. Kendisi onu uğurluyor, işte Medine'nin dışına kadar yola koyuyor yani. O kadar değer veriyordu ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ebu Ayyub el-Ensari'nin arkadaşıydı yani. Ebu Ayyub el-Ensari ona bir hadiste beraber dinlemişler. Teyit için, kendisi hafızası yerinde ama sırf teyit için Medine'den Mısır'a gitti. O Mısır valisinin. Mısır'a gitti. Hadis-i şerifi ben de duydum, sen de duydun benimle beraber. Ben böyle hatırlıyorum. Öyle midir dedi. Hadisi o kadar sağlama alıyorlar işi yani. Medine nere, Mısır nere yani. O zamanki yollar belki de kaç gün, haftalarca gitti yani. Belki de ayı geçmiştir. Geldi hadis-i şerifi, o dedi ben de duydum. Ya seni misafir edeyim, yedireyim, içireyim, şudur budur. Ya Medine'den gelmişsin. Yok dedi, işim var benim, bilmem ne. Ben sırf bu hadis-i şerifi senden bir daha teyit almaya geldim. Ben de, sen de beraberdin değil mi? Beraberdin, hatırlıyorum. Bu şekil ben hatırlıyorum. Öyle midir? Öyle dedi. Bir hadis-i şerif hakkında müjdeli bir faziletli ameller hakkında bir hadis-i şerif. Şu anda evvelki sohbetlerde demiş olduğumu hatırlıyorum. Kalktı bir de Medine'ye döndü. Ya dinlenmedi ya. Ebu Ayyub el-Ensari arkadaşıydı. Şimdi Ukbe bin Amir'in maalesef yani Mısır'da da Şia demeyelim, müteşeyyi diyelim, böyle bir halkta da sahabe-i kiram arasında ayrım yapma durumu var. Tam ehl-i sünnet alimler yapmaz bunu da genel halkta böyle bir durum oluşmuş. Ehl-i Beyt'e çok tazim ettiler, çok hürmet ettiler, sevdiler, karşıladılar. Zeynep validemiz orada, Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşi orada, bazı çocuklar, torunları orada, Sükeyne valide orada, onlar için ziyaret ettim. Ehl-i Beyt mezarları çok mübarek, Mısır kaynıyor. Bütün Ehl-i Beytlere çok iyi baktılar yani, hakikaten iyi baktılar. Şam yönetiminde o zaman Yezid dönemindeki sıkıntılarda onlar Şam'a geldiler. Şam'da Mısır'a geldiler. Mısır'da çok ikram, hürmet, tazim gördü. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mısır halkına özel bir muhabbeti var, manevi bereketi var, duaları var, torunlarıma sahip çıktınız diye. Yani Mısır dünya yansa Mısır'a bir şey olmaz. Mısır kendi kendine yine onlar hep mutlu, hep moralli, hep neşeli insanlardır yani. Hep ama. Çünkü yani sürurları, ferahleri daim olsun diye mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ehl-i Beyt'e yaptıkları saygıdan, sevgiden dolayı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başı da oradadır. Mescid-i Hüseyin var zaten Kahire'nin merkezinde. Bu bakımdan çok değer veririm onlara ben. Ama işte halkta böyle bir ilmi çevrelerin dışında halkta bu işte Amr ibn-i As Hazretleri ve Ukbe bin Amir Hazretleri gibi sahabenin en ulularından, ileri gelenlerinden, ki Amr ibn-i As ne demek yani, onların kabirlerini falan pek ziyaret yok. Hatta Amr ibn-i As Hazretleri'nin kabri kayıp. Yani bazı rivayetlerde Ukbe bin Amir'ler aynı kabirde ama ona bir özel mezarda yapmamışlar. O işte demek o bölgenin tümünü böyle Ukbe bin Amir Hazretleri var. Mescidine gidince Kahire'ye giden mutlaka arasın bulsun ya. En büyük sahabedendir. Orada bir de Amir bin As Hazretleri de var. Orada daha büyük evliya da var o kabristanda. Ama caminin duvarlarının altlarında falan kalmış, dışarıda görmüyorsun. Bir Ukbe Hazretleri'ninki görünüyor o. Onunki oda var, odanın içinde. Orada Amr ibn-i As'a da niyet edilebilir. Ona da okunabilir. Çünkü o kuvvetli rivayete göre o da orada. Fakat işte bu fitnelerden dolayı sonradan Fatımi devleti, Şii devletiydi Fatımiler. Fatımiler Şii olduğundan Mısır'ı da onlar istila ettiğinden senelerce. Zaten Yavuz Sultan Selim Han, Aleyh rahmetü vel gufran, kabri nur olsun, derecesi âli olsun padişahımız, onlardan aldı şeyi. Fatımilerden aldı halifeliği. Yani orayı fethetti diyelim. Mısır'ın Fatih Yavuz Sultan Selim Han. O Şia şeyini orada çökerten Yavuz Sultan Selim Han'dır. Onun için onlar onu hiç sevmezler. Ya oradan dolayı da sevmezler. Efendim Safevilerle savaştığından dolayı da, Şah İsmail'le savaştığından dolayı da sevmezler. Ama Yavuz Sultan Selim olmasaydı Ehl-i Sünnet diye bir şey kalmayacak. Onun için ona minnettarız, atamıza, dedemize, kıymetli ecdadımıza. Erişlet itikadını muhafaza eylediği için. Burada iman ve itikad mühimdir. Biz sahabenin hepsini severiz. Nuhibbu sahabete küllehum. Çünkü akide-i tahaviyede, İmam-ı Azam'ın akadinde bütün erişlet imamların en geriden alıyorum yani. En geriden. İlk 100. yılda, 200. yılda yazılan kitaplar. Yazılmayanı zaten konuşmuyorum. Orada sahabenin bütün hepsinin nakilleri var. Hadis-i şerif varsa sahabemi sevin. Beni sevdiğiniz için Uhud'da kadar altın verseniz sahabemin yarım ölçeğine değmez. Sahabemin hepsi adaletlidir. Sahabemin aleyhine konuşmayın. İddiadüküre ashabi femsikü. Sahabemin aleyhine bir şey konuşuldu. Bir konular açıldığı zaman yanlış yapmış olan olabilir. Günaha da düşmüş olan olabilir. Peygamber değiller. Femsikü, dillerinizi tutun. Sakın onlar aleyhine konuşmayın. Bu kadar emir var. La tesubbu ashabi. Onun için biz Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet itikadına bakarız. Bizi bu bağlar. Aralarındaki savaşlar, mücadeleler, neler geçtiyse ya İbn-i Sebe Yahudisinin kışkırtmalarıyla, ajanların devreye girmeleriyle bir şeyler olmuştur. Burada Hazreti Ali Efendimiz tarafı haklıdır. İki ecir almıştır. Hazreti Ayşe annemiz tarafı, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, sonra Hazreti Muaviye, Cemel, Suffin vakalarında onlar hatalıdır. İçtihat hatasına düşmüşlerdir. Çünkü onlar da Hazreti Osman'ın kanıyla ilgili taleplerini dile getirirken bu olaylar çıkmıştır. Bundan dolayıdır ki onlar da bir ecir almıştır. Çünkü Sahih-i Şerif'te içtihat makamında olan ki Ayşe annemiz müçtehidedir. Diğer bütün sahabe müçtehittir. Diğer bütün demesek bile aşere-i mübeşşere kesin müçtehittir. Hazreti Muaviye'nin fakih olduğunu Bukhari'de İbn Abbas söylüyor. Fakih demek müçtehit yani. Yoksa şimdiki fıkıhçı fıkıh heyeti kurulunun üyesi değil herhalde yani. Fakih diyor yani. İbn Abbas'ın fakih dediği ne demek yani? Müçtehit İbn Bukhari'de geçiyor. Dolayısıyla onların اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاَجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَوْ اَجْرًا وَاِذَا اَخْتَى فَلَوْ اَجْرٌ وَاَحِدْ Sahih hadis-i şeriftir. İçtihat makamındaki bir zat bir ayetten, hadisten bir meselede fıkıh fetva çıkartmak için meşgul olduğu zaman isabet ederse Allah'ın dinde hak birdir, ikilenmez. Onun için isabet ederse iki ecir alır. Ama içtihat hatası olsa bir ecir alır. Bizde bile nasıldır? Kıbleyi bir sahradayız, çöldeyiz, şuradayız, buradayız. Şimdi bile o telefonlarla, telefonlarla göğe kıbleyi bulma şeyleri var. Onlara bile tam güvenmemek lazım. Yani çünkü bazı kere manyetik alan oluyor, işte demir oluyor, çelik oluyor hatta falan. Onu engelliyor, yanlış gösterebiliyor mesela. Evvelce hiç yoktu zaten böyle şeyler. Şeyler vardı tabii, ne onun adı, pusula da. Bu şimdi telefonlar biraz daha da güvensiz. Bir bakıyorsun orada şuraya gidiyorsun böyle gösteriyor. Buraya gidiyorsun biraz buraya gidiyorsun böyle gösteriyor. Yani dolayısıyla ama bir insan ne yapacak? İçtihat edecek yani. Yani içtihat edecek de sen müçtehit değilsin ama kıble konusunda fikir yoracaksın mesela. Nasıl? Eğer sen diyor hiç böyle araştırma yapmadan kendine göre bir yorumlama yapmadan pat diye durdun bir tarafa kıldın. Kıbleye denk gelse bile namazın olmadı. Denk gelse bile namazın olmadı. Ama araştırdın, araştırdın. İşte efendim Türkiye'den Kabe'ye yönelişte güneşi, doğuyu sol omzuna alacaksın. Güneşi değil şimdi. Güneş batarken olursa tam terse döner. Güneşin doğusunu, yani güneş isterse tepede olsun, isterse batıda olsun. Onu konuşmuyoruz. Doğduğu yer ne taraf? Şimdi bizim burada bu taraftan doğuyor şöyle. Ha doğdun bak şimdi biz nasıl kılıyoruz burada? Tam solumuza geliyor. Kıble böyle şimdi. Kıbleye böyle döndüğümüz zaman neremize geliyor? Solumuza geliyor. Yani işte kıble Türkiye'den açısı sol omzunu alacaksın. İşte efendim ona göre bir içtihat bir düşün. Fakat anlamamışsın doğuyu. Yani incelediğin halde bir isabetsizlik olmuş yani. O namaz olur. Neden? Çünkü sen gücünü kullandın orada bir araştırma yaptın. Bu bizim hakkımızda bile böyle olursa ya sahabe-i kiramın ayet hadislerle ilgili bir fetva çıkarırken orada Hazreti Ali tarafı isabet etti. Bu tarafta hata oldu. İşte hatası oldu. Ama bu asla onlara hakareti mucip değil. Günahı mucip değil. Hatta bir ecir aldıklarına dair bir de ehl-i sünnet kitaplarında geçiyor İmam Rabbani Hazretleri zaten mektubatında şey. Ama o tabii eski metinlere dayanmak durumunda İmam Rabbani de. 1000 sene asr-ı saadetten 1000 sene sonra gelmiş bir zat. Dolayısıyla işin aslı Kur'an, sünnet, ehli sünnet vel cemaatın ilk imamları, müştehitleri, sahabe-i kiramdan sonra. Tabi'ün tebe-i tabi'in. Biz bunlara bakarız yani. Biz bunlara bakarız. Hümeyni'ye mi bakacağız yani? Onun için bu kitap Fidâril Karar. Aslında benim konum bu değil. Hiç konuyla alakası yokken Allah beni bunları konuşturur. Karar yurdunda, yani ahiret, çünkü ruhlar aleminde bir insan vefat ettiği zaman artık ''Önnel ahireti darul karar'' diyor Kur'an. Ahiret ebedi istirahatgâh, yani ebedi karargâh, istirahatgâh demeyelim. Kimine ızdırapgâh, kimine istirahatgâh. Herkes istirahat etmez. Ama herkes için ebedi karargâh. Çünkü kafir de artık ölemez. Müslüman da artık ölemez. Ölmekse de ölemez. Ahirette halidine fi abede. İki tarafta muhallet müebbet hiç çıkmayacak diyor Kur'an. Kafirse tabii yani. Müslüman cehenneme girdi, günaha kadar yandı, çıkar. Onu konuşmuyoruz. Ama o da cennete girince o da hiç çıkmayacak artık. Bir girdikten sonra ebedi yani. Dolayısıyla karar yurdu, yerleşim yurdu sadece ahirettir. Dünya handır, hamamdır, gelgeç yurdudur. Evin de olsa, köyün de olsa efendim bir kapıdan girdin, bir kapıdan çıktın. Onun için ona karargah denmez. İşte karar yurdunda, yani ahiret aleminde ehyarın civarı. Ehyar hayırlı kimseler. Civar komşuluk. Yani kabir komşuluğu. Nerede kabir komşuluğu? İşte Mısır'ın Karafesi'nde Ukbe bin Amir radıyallahu anh. Zaten burada kitabın evvelinde onlar tabii şey ama Ukbe bin Amir Hazretlerinden rivayet edilen Sa'de Hazreti Ukbe'nin rivayet ettiği kaç hadis-i şerif var? Onları da tabii özellikle şey yapmadım da size derslerde okumadım yani. Özel olarak okumadım. Kaç hadis toplamış biliyor musun? Sırf Ukbe bin Amir Hazretleri rivayet ettiği. 116. Öyle bir hadis rivayet eden, iki hadis rivayet eden bile sahabenin ulularından oluyor. Çünkü 114 bin sahabenin hepsinden hadis rivayeti gelmemiş. Gelmemiş. Dolayısıyla hadis rivayeti gelenler yani 114 bine göre az, çok az. Bu hadis rivayeti gelenlerde de böyle mesela birçok sahabe hakkında derim, bu iki hadis-i şerif ondan rivayet gelmiş, üç hadis-i şerif gelmiş, beş hadis-i şerif gelmiş. Ha tabii ki Ayşe annemizden kaç bin, Ebu Hureyre radıyallahu anh, en fazla Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr gibi sahabe-i kiramda hadis-i şerif rivayetleri çok olan raviler, raviyeler, sahabi, sahabiyeler belli. Ama bir yerin parmakları kadar. Yani çok rivayet eden. Ama böyle birkaç tane, 3-5 tane, 10 tane rivayet eden, onların sayısı fazla. Fazla ama 114 bine göre az. Bak Ukbe bin Amir Hazretleri'nden kaç hadis-i şerif gelmiş? Yani tabii o belki çok daha rivayet etmiştir. Bize kadar ulaşan veyahut da belki kitaplarda yine daha fazlası da var da bu zat burada 116 hadis An Ukbe bin Amir'in radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye efendim zaten kendisinin yani çok önemli hususiyetleri var. Çok önemli hususiyetleri var şeyde Medine döneminde bilhassa 116 hadis rivayet eden bize bu kadar bu Muavvizeteyn, Felak Nasuri hakkında vesaire ilimlerde bu kadar ilimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duymuş, aktarmış bir insana yani husumet yapılır mı? Ya adamlar Ebu Bekir'e Ömer'e şey diyor. Adam ne diyor? Ben reddiye yaptım koronadan ölen. Ne diyordu? Hepsi gavur oldular diyor. Peygamberden sonra hepsi gavur oldular diyor. Hazreti Ali kaldı diyor, Ebu Zer kaldı diyor, Selman kaldı, 5 kişi kaldı diyor. İşte Şia'nın şeyde ana teması da budur. Hal böyle olunca bizim dinimizin ayetlerin, hadislerin bize geldiği kaynak noktasına kafir dediğin zaman İslam diye bir şey ortada kalıyor mu? Zaten mesele sahabeye çatmak değil. Mesele sahabenin getirdiği, çünkü biz peygamberimizi görmedik. Şu anda ulaştığımız bütün kaynaklar sahabe-i kiramdan, tabiinden, tebe-i tabiinden geliyor. Sen ilk kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetleri, hadisleri ilk duyanları kafir dediğin anda ondan sonrasını konuşmaya gerek kalıyor mu? Dinimizi bitirmek. Dertleri dinimizi bitirmek. Yahudi bulduk olayın. Çünkü kendisi Yahudi olaraktan saldırarak bu işi bitiremez İslamiyet'i. Ama içine soktu bu işi. İbn-i Sebe Yahudisi. Ta sahabe-i kiram döneminde bu. Yemenli. İbn-i Sebe Yahudisi. Bütün işi karıştırdı, kuruşturdu. Oraya adam gönderdi, buraya adam gönderdi. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit etme meselesinde kaç bin kişi topladı, Mısır'dan getirdiler. Mısır'dan geldi o şeyin. Çapulcu takımı da Medine'yi işgal ettiler. Yani onun için bunları bilmek lazım. Bunları bilmediğin zaman boş kap olursun. Boş kap olursan ne korlarsa o dolar. Ondan sonra önüne gelen seni Emevi İslam'ı bilmem ne, Hazreti Muaviye'ye, sahabeye, Hazreti Osman aleyhine bile konuşuyorlar ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kıymet verdiği insana ya. Meleklerin haya ettiği insan ya. Meleklerin haya ettiği. Ebu Bekir Efendimiz girdi ayağını toplamadı. Hazreti Ömer Efendimiz girdi ayağını toplamadı. Hazreti Osman Efendimiz girince yanına ayağını topladı ya. Dikkatlerini çekti dediler ya Resulullah. Osman'a bir değişik bir hareket yaptı. Buyurdu ki ben emâ istehî mümmen yestehî minû melâketur rahman. Rahman'ın melekleri haya ettiği adamdan ben nasıl şey edeyim yani. Ona özel bir muamele yapıyorum haya şeyin bakımından. Çünkü çok hayalı insan. Bu insanlara kafir demek kökleri yerlere indirecek bir efendim cürümdür ya. Zulümdür ya. Hem de Müslümanım diyerek diyorsun sen. Müslüman dedi. Yahudi konuşur onun aleyhine. Yahudi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine konuşuyor. Zaten sahabenin aleyhine konuşmak kimin aleyhinedir? Tirmizi hadisinde ne geçiyor? فَمَنَ حَبَّهُمْ فَبِحُبِّيَ حَبَّهُمْ وَمَنَ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيَ اَبْغَضَهُمْ Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiştir. Sahabeme buğz eden, kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Ama bana kızdığını açıktan diyemez, kellesi gitmesin diye İslam devletinde gavur oldum, mürtet oldum falan. Bana kızdığını açıklayamayan sahabemin üzerinden bana buğzunu açıklamış oluyor. Bundan daha açık, Tirmizi hadisi. Bundan daha açık bir şey arıyor musun? Bu itibarla, tabii keşke o 116 hadis-i şerifi de okuyabilsek yani ne kadar güzel. Ondan sonra onun kabrinin mekanını söylüyorum. Mukaddam Dağı'nın dibinde zaten. Ben 3 kere gitmek nasip oldu. Allah Allah. Bazı yerlere bir kere bile gidemedik. Irak falan. Yani Karafe'de. Peki Mısır'a 4 kere gitmem nasip oldu da kabri şerifi ziyaretine en az 3 kere hatırlıyorum yani. Onun için Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İşte bu kitap ondan sonra tabii kabir komşuluğundan bahsederken konulara girdiğinde kötü ölümün durumlarından geçen derslerde de size naklettiğim üzere efendim günahların tehlikelerinden, günah birikimlerinin insanın imansız ölmesine sebep vereceğinden birkaç haftalarca bu konuları biraz işliyorum. Farklı farklı da konulara girmekle beraber günahların insana verdiği zararlar hakkında işte ilimden mahrum olur, nurdan mahrum olur, rızkında bereket kaçar, Allah'la arasında ünsiyet kaçar, bir yabancılaşma olur, Allah dostlarından yanına yanaşamaz, ilim meclislerinden mahrum olur, günahlar yüzünden kötülerle beraber olur, onlar onu cehenneme çekerler, ilim ehlinden, zikir ehlinden kaçmak durumunda kalır. İşte karısıyla arasında, eşiyle arasında, çocuk çoluğuyla arasında bile Allah müsiyetsizlik verir. Hayvanı bile ona aksilik eder gibi konuları geçen derste işlemiştim. Kaldığımız yerden devam edersek ve minha tegayyuru umurin aleyh. Kara minhalar demiştim işte yani. Minha minha gidiyor. Anha minha biz de konuşuyoruz yani. İşleri değişir diyor. Ne demek işleri değişir? Hangi işe teşebbüs ediyorsa, tevessül ediyorsa, dünyevi, uhravi, maddi, manevi, evlenmek, işte çocuğunu evlendirmek, bir iş kurmak, işte efendim ne bileyim, eşiyle arasında, komşusuna vesairedir yani sosyal hayatta. Ne hangi işle uğraşıyorsa haramlara bulaşan, günahlara bulaşan, özellikle büyük günahlara, kebair günahlara herkes bulaşabilir. Kul kusursuz değil, kimse peygamber değil ama tevbe de etmezse tabii burada şimdi. Tevbe yok, istiğfar yok, Allah'a dönmek yok, yönelmek yok, nadim olmak yok, pişman olmak yok. Bu da tulum çıkarırsın ya böyle. Bu şekilde olursa diyor, فَلَا تَوَجَّهُ لِيَمْرِهِ لَا جِدُوا مُغْلَقًا دُونَهُ. Hangi işe yönelse diyor, hani de neye el atsam kuruyor diye Türkçe'de bir laf var. Neye el atsam kuruyor. Neye yönelse diyor, onu kapalı bulur diyor. Kapıyı önüne kilitlemiş bulur. Trank, Allah Allah, haşır kapı şimdi kaç. Tam yanaşırken ben trank kapanıyor önüme. Ya herkes gidiyor bu yoldan çıkıyor, ben gidince bu yol çıkmıyor abi ya. Herkes bir iş tutturmuş oradan geçiniyor. Bende geçim darlığı var. Benim geçimim bollaşmıyor. Yani işim rast gitmiyor Türkçesi. Günahlara bulaşanlar tevbesiz yaşayamazlar. Tevbesiz yaşarlarsa hem de Müslüman oldum. Kafire bir şey yok. Kafir ebedi cehenneme gideceği için dünyanın cenneti yani. Kafiri konuşmuyoruz. Ama Allah bir Müslümana uyarı vermek için, cezasını dünyada çektirmek için, ihtar için, ikaz için günahlara bulaşanlarda sorunlar çıkar, yaratır. Hangi dünya işine efendim teşebbüs etse kapıyı önünde kapalı bulur. Ya da ev müteassiran Ali. Yani bir şey oldurursa bile, bir iş yaparsa bile çok zorlukla yapar. Çok güçlük çıkarır Allah Teala'nın. İşte ben günahsız duramadığım için hiçbir işim kolay değil. Bak 30-40 senelik hayatımda yani şey olarak bu kadar hizmet hayatımda şu, ya Allah Allah, gelen bize vuruyor, giden bize vuruyor, külliyemiz alındı, orayı alamıyoruz, o mahkeme hallolmuyor, bu mahkeme hallolmuyor. Bak her şey sebebe tevessül ediyoruz. Bu kadar avukatlar, mahkeme, senelerde ne işlerle uğraşıyorum? Çalanlar, çırpanlar, kitaplarımı, şeylerimi çırpıyor. Ya ne onu geri alabiliyorum, ne ondan onu alabiliyorum. Yani Allah Allah, niye böyle? Ahmet, sen kendini sorgula. Sen ne günahın var acaba? Günahın olmasaydı işlerini rast gidecektin. Demek ki şimdi tövbeyi mi beceremiyorsun, ne yapıyorsun? Zaten günahsızlık haşa kimse iddia demez ama tövbeyi mi beceremiyorsun be adam sen? Niye ters gidiyor senin işlerin? Yani ya kapıları kapalı bulur ya da zorlanır. Bazı işlerde yürüyor tabii. Bazı işlerde de başarılı olduğumuz konular, hizmetler var. Ama zorlukla. Zorlukla. Niye bu kadar maddi manevi zorluk çekiyorum? Ne gibidir diyor bu iş? Allah Teala ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Ayet bu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ. Senin bunda desteğin var mı? Yani sen şu ayet hadise dayanıyor musun? Bunları konuşuyorsun derseniz İbn-i Ebi Hacele İmam Tilmisani sana diyor ki bak Allah'ın ayetine baksana. Ayet olduğunda söylemiyor tabii, sen şimdi ben anladım onun ayet olduğunu. O ibare olarak geçmiş onu. Ve azâ diyor kemâne men ittekillâh. Bu neye benzer? Kim ittika sahibi olursa cealelev minevri yusra, ona işinde kolaylık yaratır diyor da tabii bu ibare bu şekilde yazdığı ayet değil. Mana olarak oraya atıfta bulunuyor. E ben tabii onu yani elhamdülillah işte biraz ezberimde ayetler olduğu için falan biliyorum yani. Şimdi ayet-i kerimeye gelirsek ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ O ayrıya جَعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا. Her dardan çıkış kapısı açar, beklemediği yerden rızkını gönderir falan. O ayet meşhur. Bu da aynı surede diye hatırlıyorum. Talak suresi olacak diye hatırlıyorum yani. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan ittika eder. İttika ne demek? Sakınmak. Allah'tan nasıl sakınacaksın? Allah-u Teala'dan sakınmak demek. Yani haramlarından sakınmak, yasaklarından sakınmak. Maddi işlerinde, ticari işlerinde, evlenmende, boşanmanda, konuşmanda, giyinmende, kuşanmanda, her işinde helal var, haram var. Kim Allah'ın haramlarından sakınırsa yec'al lehu min emrihi yusra. Allah ona işlerinden kolaylıklar yaratacak. Şimdi Bu ne demek? Haramdan sakınmayana kolaylık yok. Gavurların bu kadar işleri rast gidiyor. Allah Allah, gavurları istisna ettik ya kardeşim. Bu Müslümana ikaz ve ihtar için Allah sevdiğine burada sıkıntı veriyor. Kafir zaten ebedi cehennem beğenecek adam. Dünyada bari rahat yaşasın diyor. Dünya sicnül mümin, cennetül kafir. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Ne demek bu hadis? 40 defa anlatıldı sohbetlerde. Demek ki hanımından işin kolay olsun. Çocuklarını ıslah etmen, yetiştirmen kolay olsun. Öyle ya, çocuk ne demek ya? Bir aksilik eder sana. Hayatını karartır. Hayatını karartır. Nice insanlar çocuklar yüzüne dayaklar yiyenler mi ararsın? Evinin halıları, kilimleri çalınıp satılanlar mı ararsın? Çocukları adamların başına, anaların, babaların ne belalar açar? Çocuk yetiştirmek kolay mı yani? Ha, istediğin gibi yetiştiremezsin. Zararı da olmaz. Ama bazen öyle bir zarar olur ki yani. Düşman yapamaz. Çünkü ev halkı o. Evin içindekiyle dışındaki bir olur mu zararı? Anan babanla kimse anası babasıyla arası bozuk ya. Öyle insanlar var. Şey, hanımından sebep. Ekseri bu gelin meselesinden sonra oluyor falan. Ana baba işte o çocuğa. Nazar ediyor çocuğu. O da işte bir karıyor hanımıyla ana babasının arasında falan. İnsanlar çok sıkıntılı yani insanların ailevi düzenleri. Çünkü neden? Zikir yok. Namaz yok. Evlerde Kur'an kıraatı yok. Teheccüd namazı yok. İşrak namazı yok. Bunlar hep rızık bereketi bolluğu, huzur, saadet getiren şeyler. Haramlardan sakınma yok. O başka bir haram. O öbürü zina yapıyor. Öbürü içki içiyor. Öbürü efendim pis şeyler seyrediyor. Öbürü ne bileyim yani. Gıybet yapıyor, bir iftira yapıyor komşusuna bilmem ne. Çekemediğine. Haset fesat. Bu da ne oluyor? Olumsuz enerji olarak nursuzluk, ruhsuzluk, hayırsızlık ve bereketsizlik olarak yapanların hanesine dönüyor. Evine, ocağına dönüyor. İşine, gücüne dönüyor yani. Ne kadar haramdan sakınırsa Allah işlerine o kadar kolaylık yaratır. Ama ne kadar harama düştün, günaha düştün? Tamam düştüm, ne olacak şimdi? Ebedi zorluk mu çekeceğim? Tevbe kapısı açık. Bu kadar tevbe, istiğfar risalesi yazmışım sana. Tevbe-i Nasuh'u hazırlıyordum, daha hala da bitiremedim onu. Yani bu kadar tevbe-i Nasuh'ler, bu kadar istiğfarlar, bu kadar zikirler, bu kadar ibadet. Ezker birinci, ikinci cilt çıktı, çıkan ciltlerde sabah akşam okunacaklar da ne istiğfarlar var ya? Tevbe et, istiğfar et. Allah zorluğunu kolaylığa tebdil etsin. Sıkıntını ferah tebdil etsin. Bunalımını huzura tebdil etsin. Ama sen hem günah işlemeye devam et, hem de tevbe istiğfar etme, Allah'ı aklına getirme. Ne rahatlığı, huzuru bekliyorsun? Millet bunalımdan görmüyor musunuz? Türk milleti, işte Türkiye'de yaşayan vatandaşlar %99 Müslüman. Ama şu haberleri görmüyor musunuz? Şu cinayetleri görmüyor musunuz? Şu birbirine asanları kesenleri görmüyor musunuz? Konteynerlara doğrayıp koyanları görmüyor musunuz? Aa, bugün bir iki tane konteynerde iki tane bebek çıktı ya. Canlı bebeği atmış oraya. Canlı bebek. Bebek ağlamasa çöplen gidecek. Yani öyle bir ortam ya. Efendim sahte şeyhler, efendim sapık adamlar, ondan sonra efendim milletin malına canına tasaddi edenler, hacı hoca kılığına girenler, dolandıranlar, mezhepsizler, efendim millet bunların peşine hurra. Neden? İlim yok, amel yok, ihlas yok, takva yok. Adam helal nedir, haram nedir? Önce bunu öğrenmeden, şeriatı öğrenmeden tarikata girilir mi? Ehl-i sünnet itikadını bilmeden tarikat mı olur ya? Önce iman ya. Maalesef. Tabii dün akşamki programda CNN'de Ahmet Hakan'la yapılan programda bayağı bir şeyler anlattık tabii vakit el verdikçe. O arada tabii yanlış anlaşılma da olmuş şöyle ki doğudaki 10 tarikat kadar HDP'yi destekleyen var dedim. Bu bilgi olarak bana geldi. Ama ben şehir ismi vermedim. Özel bir yerin adını, köyün adını, ilçenin adını söylemedim. Dolayısıyla o 20-30 tane o bölgede Doğu ve Güneydoğu 30-40 tane efendim hemen hemen teallukatı olan vilayet var. Kimi bazıları da tabii yine Doğu Güneydoğu menşeli olup da Adana'da var, Mersin'de var. İlla o bölgede değil yani. Yoğunluk nüfusun yoğun yaşadığı Maraş gibi. Buralarda. Şimdi bunlar tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki şeyhler, tekkeler bunlar hep ehli sünnet genel manada eşaridirler. Fıkıhta şafiidirler. İtikatta eşaridirler. Bunlar bizim başımızın tacıdırlar. Benim bunlardan dünya kadar metelip sohbetlerim var. Ama 10 tane diyorsun. O bölge buralara göre kat kat fazladır. Çünkü bütün seydaların, şeyhlerin, medreselerin bereketiyle bugün PKK oraları efendim işgal edememişse, tutturamamışsa, askerimiz, polisimiz şu anda muvaffak oluyorsa, başarılı oluyorsa, oradaki ehli sünnet alimlerin, velilerin, salihlerin, tekkelerin, dergahların ta Halid-i Bağdadi'den gelen o ekolün, ki onların hepsi Halididir. O ekolün devlete bağlılığı, vatanına bağlılığı ta Osman'dan beri kazan kaldırmamaları, fitne çıkartmamaları, itaatsizlik yapmamaları hususunda ki bu yeni değil, bu Kürt sorunu numarasıyla Yahudi sorunu, efendim Siyonistan sorunu yeni bir şey değil. Bunun tohumları çok evvel atıldı. Ama oradaki Kürt kardeşlerimiz, doğudaki efendim Arap da var tabii, illa şimdi sadece Kürt değil, Tillo Arap'tır mesela. Tillo Sirt, Tillo Arap'tır. Dolayısıyla zaten şimdi yine çoğuna bakıyorsun, gerisine gittiğin zaman Ömeridirler. Bittis Okin medreseleri, Şeyh Efendilerimiz, rahmetullahi aleyh Şeyh Halid Efendi, onun için mahtumları, Hoca Efendilerimiz. Onlar mesela Ömeridirler. Ömeri ne demek? Hazreti Ömer soyundan, silsileler Hazreti Ömer'den geliyor. Dolayısıyla zaten o silsile bakarsan Arap şeyi var, genetiği var. Bununla beraber dolu Kürt uleması, meşayihı var. Allah için şefaat denen aile eylesin. Bunlar hep vatanına, milletine bağlı olmuşlardır. Biz burada 10 taneden bahsettik diye burada bu 10 tanenin efendim şeye göre, oradaki nispete göre, oradaki orantıya göre, yani orada zaten 10 tane tarikat var hepsi de diye bir şey denmedi ki. Bütün tarikatlar, seydalar, şeyhlerin geneli %99, bu 10 tane dediğim %1 etmez. Oradaki medrese ve tekke ve tarikat hizmetlerinin genelinin içinde 10 tane dediğim %1'e karşı gelmez. Ona da tarikat denmez. Çünkü neden? Şu anda HDP'yi destekleyen, PKK'yı destekleyen tarikat olabilir mi? Hak tarikat olabilir mi? Yani Yahudi'nin projesini destekleyen, Yahudi devletinin, Marksistlerinin cami cemaat düşmanı, hocaları öldüren, Şırnak'ta 27 tane cami yakmış yıkmış adamları, bir şeyhim diyen adam desem işte, Nurullah gibi şeyh olur işte o da. Nurullah gibi şeyh olur. Ona diyor Uşşak-ı Şeyh. Ya demeyin Uşşak-ı Şeyh denir mi yani? Onun için burada bizim kastımız asla Doğu ve Güneydoğu'daki ehl-i sünnet camiaları, cemiyetleri, tarikatleri, medreseleri tenzih ederiz. Onlar başımızın tacı. Onlar vatanımıza sahip çıkmasaydı, onlar devletimizle beraber hareket etmeseydi, devletin işi çok zora girerdi. Asker polisimiz de çok şehit olurdu. Ama onlar her zaman efendim Müslüman halkımızla beraber olmuşlardır. Türk-Kürt ayrımı yapmamışlardır. Çünkü İslam ümmetçidir. Bir hoca, bir alim, ben Kürt'üm, sen Türksün der mi? Ha, ne milletsin? Dersin ben Türk'üm, o Kürt'üm. Onu demek günah değil, ayıp değil. O İslam'da var. Ama ayrım yapmak, fazilet ayrımı yapmak, ırkçılık yapmak, kafatasçılık yapmak. Hangi Müslüman yapabilir bunu? Ne Türk yapabilir, ne Kürt? Müslümansa yapamaz. İnnemel fazlu bit takva, fazilet takva iledir. İnne ekremekum indallahi etkakum, en şerefliniz, en takva olanınızdır. Onun için biz Doğu ve Güneydoğu'da, anlatabildim mi şimdi? Bizim 10 dediğimiz ne demek? Oradaki bu yapıların %1'i etmez. Onunun tümü %1'i etmez. %99 sırat-ı müstakim üzeredir. Ama bir her yerde var. Bunun Doğu Güneydoğu'su yok ki. Burada Nurullah efendim şimdi Güneydoğu'lu mu? Misal yani. Burada dünya kadar batıl enden bahsediyoruz. Arabı da var sapık. Acemi de var. Fars var dolu. Yani dolayısıyla burada bizim asla bir efendim milliyet üzerinden, ırk üzerinden bir lafımız sözümüz olmadı. Ama 10 tane orada tespit edilen, efendim HDP, yani dolayısıyla HDP'ye demek PKK'ya destek vermiş oluyor. Dolaylı yoldan da olsa bunlara zaten tarikat denmemiz lazım. Ama isim olarak nasıl ki Nurullah şimdi uşağı gidiyor tarikat diyorlar şimdi. Harifler çıkardı tarikat tarikat. Yani isim olarak tarikat. Yoksa PKK'nın yanında olan, teröre destek veren Müslüman olamaz ya. Ne tarikatı be ya. Ne şeyhi ya. Müslüman olamaz. Çünkü neden? Yahudi hizmet ediyor. Yahudi hizmet ediyor. PYD'yi, PKK'yı. Kim besliyor? Kim şeyini? Büyük Orta Doğu projesi kimin? Kim kurdurmak istiyor Siyonistan'ı? Orası Kürdistan diye değil. Siyonistan'ı onun adı. Harita. Arz-ı Mevut. Yahudi şey diyor bunu. En büyük zararı da Kürt Müslümanlarına oluyor. Allah onları da, bizi de en yakın zamanda helas eylesin bu PKK-PYD belasından. Onun için burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Benim eski beyanlarım olmasa, lap diye konuşsam birileri karpuz kabuğu düşürebilir birilerinin kafasına. Ama benim bu kadar beyanlarım var. Doğu ve Güney'de de ulemaya, şeyhlerimize, evliyalarımıza, seyitlerimize, saadatımıza tazimim ve hürmetim sonsuz. Ziyaretlerim belli her bir yerlerine. Ama şaz, kayde dışı, istisna, kaydeyi bozmaz istisnalar. Ama var mı? Var. Şeyhliği kullanan, tarikatı kullanan, babasından bilmem, atasından gelme falan, kendine hiçbir ehliyet ve liyakat olmayıp PKK-PYD destekçisi veya işte oradan para alan veya neyse menfaati için vatanına, milletine hıyanet eden birkaç tane var dedik yani. Yani buradaki maksadımız nedir? Maksadımız şudur. Sen zannedersin ki HDP dini yapılardan çok uzak. Marksist, Leninist bir yapı değil mi? Esasen öyle. Onu anlatmaya çalıştım. Diğer partilerin tarikatlerle ilişkileri konuşulunca ya senin hiç ummadığın, olmaz dediğin, olmaz zannettiğin efendim Doğu ve Güneydoğu'da bile tarikat adına geçinen, bu tarikattan tamamen merhalelerce uzak olan sapık gruplar diyelim ona, HDP'yle de işbirliği yapanlar. Adamlar cuma camide kılınmaz deyip de Diyarbakır'ın merkezinde efendim cuma kılmadılar mı? Merkezde cuma kılarken hoca bulmadılar mı kendilerine? Orada seyda geçinen sarık takmış kafasına ama efendim Yahudi'ye hizmet edenleri görmedik mi yani haberlerde şurada burada? Orada miting gibi toplandıklarında Diyarbakır'da. Biz bunları kastediyoruz. Yoksa ana artel, efendim medreseye çalıştıran, tasavvufa hizmet eden kıymetli büyüklerimiz, ellerinden öperiz. Onlar bizim başımızın tacı yani. Ve onlar ekseriyette, çoğunlukta. Ekseriyet bile demek abes olur yani. Hemen hemen 99.9 yani. Ama bir de olsa HDP'nin bile kullandığı bir alan demek istedik. HDP'nin bile kullandığı bir alan bulduğu nokta. Şu adam ben Marksistim, Leninistim, din düşmanıyım, ezan düşmanıyım demiyor ki gidiyor. Ondan sonra ırkçılık şeyinin, ama o hocayım diye geçinenin düşünmesi lazım değil mi? Sen kime hizmet ediyorsun? Bu memleketi böldüreceksin, Yahudi'ye terk edeceksin. Ondan sonra PYD'nin devleti kime yarayacak? Yahudi'ye yarayacak. Siyonizm buraları bütün işgal edecek. Ondan sonra senin ırzın namusun kalacak mı? Filistin'in durumu ne? Filistin'in durumu ne? O kadar Arap kardeşimizin, Müslümanımızın durumu ne? Bu herifler girdiği bir yerde, el attığı bir yerde bizim toprağımız diyor. Arz-ı Mevut diyor adam. Buralar bizim toprağımız. Tevrat bize vaat etmiş diyor. Mefkûresi bu, ideolojisi bu. Sen böyle bir adam, senin buraya geldiğinde sana hayat hakkı tanır mı? Sen ancak köle olabilirsin. Köle bile olmaya yalvarırsın, köle yapın beni diye be. Sana hayat hakkı tanımaz. Görmüyor musun Filistin'in malı, canı, ırzı, evi, barkı bomba yağıyor adamlara. Sen bunu anlamıyor musun? Burada sana bunu yapacaklarını yani. Senin ne yapayım öyle kafandaki sarığın, çenendeki sakalı ya. Evvela şuur, Müslüman itikadı şuuru yerinde olandır kardeşim. Onun için doğudaki tarikatların genelini, umumunu tenzih ediyorum. Benim zaten bunu bile anlatmama da lüzum yoktu da bugün bir hoca efendi aradı falan, böyle üzülmüşler etmişler. Ya bunu üzülecek bu taraf yok ki, benim eski konuşmalarım meydanda. Şimdi her şeyi her dakika söyleyemezsin. Kur'an'da bile her ayette her şeyi anlatmıyor. Bir ayet bir ayeti tefsir ediyor. Sen bir ayetle kalırsan Yanlış mana çıkarabiliyorsun. Öbür ayette de bir ayette iman şartını iki söylüyor. Allah'a iman, ahirete iman söylüyor. Orada peygamberler geçmiyor, melekler geçmiyor. Kitaplar geçmiyor. FETÖ'cüler de ne yaptılar, diyalogçular? Aldılar o ayeti. Allah ahirete inansa Yahudi Hristiyan cennete girecek. Oradan çıktı işte. Ama öbür ayete baktığın zaman men amene billahi ve yevmil ahire, burada iki şartı söylüyor. Öbür ayette ne söylüyor? Küllün amene billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusulihi. Allah'a inandı, meleklere inandı, kitaplara inandı, peygamberlere inandı. Burada ahiret söylenmiyor, öbür ayette ahiret söylenmiyor. Allah'a iman hepsinde geçiyor. Ama burada ne oldu şimdi? Burada zaten dört var. Bir de oradan ahireti aldın, beş. İnna küleşe halekna bi kader. Her şeyi kaderle yarattık diyor. Öbür ayette aldın, altı. Ve bil kaderi. Yani şimdi burada sen bir ayette altısını birden bulamazsın ki. Yani burada insan, Müslüman akıllı olacak yani. Ben şimdi her lafı, her sohbette aynı şeyi söyleyeceğim. Millet benimki ikinci sohbeti dinlemez. Zaten der ki aynı şeyi söyleyecekler yani. Dolayısıyla biz bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ve lakin tekrar vurguladım hocamızın, Şeyh Efendi'nin hatırı için. Çünkü o beni çok seven bir insan. Yani sen yanlış anlaşılma diye bana bir daha bir şey yaptı. Ben dedim tamam dedim, ben bu durumu izah ederim. Çünkü dünkü şeyde de soru soruluyor, ediliyor. Bir konudan bir konuya atlanıyor, o konuda o konuya atlanıyor. Yani dolayısıyla insan orada kendi sohbet yapar gibi istediğini konuşamıyorsun. Çünkü insanların da efendim soru sorma hakları var. Biz de oraya onların sorularını cevaplamaya çıkmışız. Ondan dolayı bir konudan hemen öbürüne atlandığı zaman tabii izaha muhtaç bazı konular kalıyor mecburen. Sen şimdi geriden oraya dönemiyorsun. Dönünce sunucu diyor ki ya işte ana konumuza dönelim diyor falan. Böyle oluyor. Şimdi dolayısıyla biz şimdi döndük ana konumuza. Neydi? Günahların insanın başına açtığı belalar. Maddi ve manevi. Bir insan haramdan sakınmazsa, günahlardan sakınmazsa, günah düştüğünde tevbeye sarılmazsa, bu adamın işlerini Allah dünyada zor getirir diyor. Bu da büyük bir sıkıntı yani. İşlerin zor gitmesi insanı yorar yani. İki günlük hayatımızda yani istirahata vakit kalmaz. Hele ki geçim darlığına düşen adam artık çoluk çocuğuna helal bir rızık getirme derdindeyse ama mübarek adam işte. Gidiyorsun zina ediyorsun ama. Bu zina senin bütün rızkını kesiyor. Bütün bereketini kaldırıyor. Evinde ocağında huzurunu kaldırıyor. Sonra geliyorsun hanımın seni zina ettiğini bilmiyor ama hanımın sana yani o günahın verdiği karanlık ona yansıyor. O zaman hanımın sana ters davranıyor. Çocukların senin sözünü dinlemiyor. Evliya Allah ne buyurmuş? Bir günah işlesem hayvanımın huyu bile değişiyor. Atımın huyu değişiyor. At katırlaşıyor ya, aksileşiyor. Bu yabana atılacak bir şey değil. Huzur isteyen, kolaylık isteyen, bereket isteyen, hayır isteyen, rızık isteyen günahlara bulaşmayacak. Bulaştı, sabun var. Elini bulaştırdı, kirlettin, sabun var. Tevbe. Tevbetü sabunu levzar. Ve minha, yine günahların getirdiği belalarda mesela. Zulmetün yecidu fi kalbi hakikaten yuhissu biha. Allah Allah. Kema yuhissu bi zulmeti leylil behim. Zifiri karanlık, mehtabında olmadığı, ayında da hani böyle 10'undan sonra 10, 12, 13'ler falan biraz parlak olur. 13, 14 özellikle çok parlak olur mesela. Diyelim ki ayın hilal günlerinde ayın ışığı olmaz. Yani birinci gecesi, ikinci gecesi. Çünkü az duruyor zaten. Dursa da şey gibi, efendim, yağ gibi. Yani ışık parlatmaz. Onu o zaman çok karanlık, zifiri karanlık gece. Zifiri bir karanlık gece. Mesela diyelim ki yıldızlar var. Ama işte bulut olursa yıldızlar da görünmez. Bu zaman ne olur? Göz gözü görmez diye bir tabir var. İşte o karanlık gecenin zulmetini bir insan hisseder mi? Işıksız kalsa? Hissetmez olur mu yani? Bazı kere odada bile birden o ışığı kapatıyorsun, oradan da ışık yanmayınca oraya gidene kadar şimdi işte neyse cep telefonu falan elimizde de esten lamba mamba taşır. Şimdi lambaya da zülkan telefonun ışığını yakıyoruz falan. Birden merdivende ışık sönüyor, sen hesap edemiyorsun o arada yani. İnene kadar biraz yavaş indin diyelim, tak kaldın karanlıkta. İşte karanlık gecenin zulmetini hissettiği gibi bir insan günahlar yüzünden de kalbinde öyle bir karanlık bulur diyor. Ne gibi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sahih hadis-i şerifte. Ayet-i kerimenin tefsirinde o hadis adı. Mutaffifin suresinde. Ne buyuruyor? Estağfirullah kella. Bel râne alâ kulûbihim. Mâ kânû yeksibûn. Kazandıkları sürekli işte. Bak orada kânû olunca Kur'an-ı Mecid mealinin yeniden tahsihlerini yaptık ettik. İşte baskıya gönderildi şu anda Efendi Hazretlerimizin meali. Yani o kânûlere çok dikkatli mana verdik yani bu sefer. Çünkü kânû yeksibûn süreklilik geliyor. Kazandıkları günahlar, işledikleri suçlar değil. Sürekli işledikleri. Çünkü neden sürekli işledikleri? İnsan bir günah alan, iki günah alan kalbi zifiri karanlık olmuyor. Ama tevbe etmezse, tevbe etmediği zaman o kalıcı oluyor. Kalıcı olunca büyüyor. Süreklilik arıyor. Hele bir de tevbe etmediğini geçtik, bir de devam ederse. Devam ederse. Arada tevbe ederse, istiğfar ederse, ara ara o günah düşse bile ısrarcı sayılmıyor. Ama bir kere yaptı bıraktı, tevbe etmeden bıraktı. Tevbe etmediyse bir daha yapmasa bile ısrarcı sayılır. Çünkü tevbe etmesi lazım. Sürekli kazanmakta oldukları günahlar ve suçlar kalplerini kılıfladı diyor, kapattı diyor, kararttı diyor bu ayet. Bu hadis tefsirini, bu hadis-i şerif olmasa anlayamayız. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ezeheznen ben abdüzen ben. Bir kul bir günah işlediği zaman da sagaysa küçük günahsa küçüğe göre, büyük günahsa büyüğe göre. Nükitet fi kalbihi nüktetün sevda. Kalbine sipsiyah bir nokta vurulur. Bir siyah nokta ne demek biliyor musun? Tümörler, bilmem ne, kanser, bilmem ne. En ufak bir hücrenin siyahlamasından, kan gitmemesinden, bozulmasından başlıyor değil mi? Maneviyatta da böyle. Bir nokta deyip geçme. O nokta sonunda o uzvu kaplıyor. Nasıl ki kanserlerde ufak bir noktadan başlıyorsun. Onun için erken teşhis olsaydı falan lazer mazer çabuk etrafı sarılırdı falan filan. Muhabbeti oluyor ya. Erken teşhisin önemi. Neden? Zaman geçmiş bir ay iki ay kiminde mesela pankreas kanseri birkaç ay içinde yani öldürücü etkisi var. Bazı kanserler birkaç senede de tam bir sarmıyor. Böyle bazen insan anlamıyor 6 ay 1 sene. Anlamayan da var mesela. Tabii. İşte erken teşhis olsa tedavisi daha kolay olur. Sonra ağır geçmez. İşte bu erken teşhisten kastım ne? Erken tevbe. Günah yaptınsa bir siyah noktayı yedin yani. Siyah noktayı yedin. Ama 2 saat içinde tevbe etseydi, 3 saat, 4 saat, 6 saate kadar hadis-i şerifte mesela bazı hadis-i şeriflerde 9 saate kadar. 6 saat bunun ortalamasına en rivayetlerin yani genelinde, ekseriyetinde 6 saate kadar. Sağdaki melek, soldaki melek yazma diyor. Yazdırmıyor. Yani ne demek istiyorum? Defteri kirlettirmiyor. Kirlettikten sonra, bulaştıktan sonra temizleme durumuna düşmesin diye. Neden? Belki tevbe eder, bekle diyor. Rabbim sol tarafı meleğini sağa amir etmemiş. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal. Sağdaki melek solun amiri. Neden? Çünkü sağdaki hasenatı yazdığı için ona diyor ki dur yazma diyor. Belki tevbe eder diyor. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat. Aa adam tıkırında bilmem ne daha da günah yok mu yapsam diyor. Elmi mezi çağırıyor. Cehennemin daha yok mu dediği gibi. Bu durumdaki bir sağdaki melek daha ne kadar durdursun? İşte o zaman 6 saat sonra falan tevbe etmeyince siyah nokta vuruluyor. Ama yine tevbe kapısı açık. Sağdaki melek ne diyor ki? Yine de diyor inşallah tevbe eder de diyor. Bu noktayı da buradan sildiririz. Büyütmeden diyor yani. Kalbi kaplamadan. Çünkü reisi uzuv manevi tarafta ruh, akıl, nefis irtibatında yönetici nokta kalp. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. İnne fil cesedi ela inne fil cesedi le mudgaten idâ salihat salihul cesedi kullu ve idâ fesedet fesedel cesedi kullu ela ve'l kalp. Bir çiğnemet parçası şu kadar çam kozalağı gibi bir şeydir. Ama bedende bir et parçası var. O düzeldi mi? Bütün beden düzelir, o bozuldu mu bütün beden bozulur. Agah olun, o da kalptir. Ama o kalpten maksadımız tabii o et parçası değil. O et parçasındaki kabiliyet. Ne kabiliyeti? İşte ruhun orayla irtibatı var, aklın orayla irtibatı var, beynin orayla irtibatı var, nefsin orayla irtibatı var. Bütün anlayış mekanizmasının yönetim noktası bedende kalp. Et olarak değil, tamam kanı pompalıyor falan, kalp durdu mu insan ölüyor, kalbi çalıştırmaya uğraşıyorlar falan. Değil mi? Kalp krizi, kalp durması, kalp sektesi bunlar ölüme sebebiyet veriyor. Maddi olarak da öyle, maneviyatta da öyle. Kalp itikadı düzgün olursa, efendim fikriyatı düzgün olursa, işte tevbe içinde olursa, bir günahtan pişman olursa bunlar hep kalbin işi. O zaman beden düzelir. O bozulursa kalp bozulur. Onun için bir günah işlediği zaman işte bir 6 saatte payını da bekletirler. Ama tevbe etmiyorsa kalbine bir siyah noktayı vururlar. O siyah noktayı kalbine vurdukları zaman yine tevbe kapısı açık beklerler. Adam tevbe eder mi? Bir gün geçti, iki gün geçti, şudur budur, bir de ısrar ediyor, aynı günah devam ettiriyor, hiç pişman da olmuyor falan. Nihayet o siyah nokta büyüye efendim kalbi kaplar. Kalp sipsiyah olur. Bu bir manevi siyahlıktır ama zahire de vurur yani. Eseri dışa da yansır. İçkicinin, kumarcının, zinacının, fuhuşçunun suratında da o siyahlık beliriyor. Namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı, tevbeli insanların nuru, parlaklığı, aydınlığı pudrayla mudrayla değil. O yüzünde de beliriyor. Onun için münafığın kalbini açsanız sipsiyah bulursunuz, müminin kalbini açsanız bembeyaz bulursunuz diyor hadis-i şerifte. Buradaki mana sen orada pudra beyazlığını kastetmiyor. Nasıl ki insanın yüzünden anlaşılıyor temizliği, düzgünlüğü, işte kalpte de o alametler beliriyor. İşte inneher ranüllezî zekerullâhu fî kitâbî, Allah'ın kitabında ayette Mutaffifin suresine sürekli yapa geldikleri şeyler, günahlar kalplerini perdeledi ve kapattı. Ayetinde bahsettiği ran budur diyor hadis-i şerif. Yani hadis-i şerif peşine ayete bağlıyor. Bu ayetin tefsiri budur diyor. Siyah nokta işte genişlemeden, artmadan, kalbi kaplamadan, işte ne gibi? Nasıl ki bir kanserli hücrede o büyümeden, artmadan, yayılmadan, etrafını sarmadan kontrol altına alınması gerekiyor. Öldürülmesi, yakılması gerekiyor. İşte lazerle, mazer, bilmem neyle ki etrafı bulaştırması. Bulaştırsa ne yapıyor? Bedenin tümünün ölümüne sebebiyet veriyor. Şu kadar bir safra kesesi, şu kadar bir pankreas, şu kadar küçücük bir uzuvun kanser olması bütün bedeni götürüyor. Kalbin de o siyah noktanın sarması insanı ne yapıyor? İmanına mal oluyor. Yani son nefese kadar bu günahlarla nasıl yaşayacak? Fekeyfe ebkâni urul iman. Mâ terâküm zulümâtil mâsî. İmam Rabbani buyuruyor. Günah karanlıkları üst üste binmiş iken iman nuru nasıl selamette kalsın? Çünkü karanlık. Pır pır eden mum gibi bir imanı var adamın yani. Amel onu desteklemeyince, bir temel attın yani. Binayı çıkmayınca bu ne kadar zaman açık kalır? Yağmurlar, seller, yeller, topraklar, erozyonlar kapanır. Onun için insan günahlar sebebiyle kalbinde ne bulur diyor? Kalbinde karanlık bulur. Öyle bir karanlık bulur ki bak karanlık gecede nasıl ki zifiri karanlıkta kalsa kendisi nasıl bir vahşet ve ürperti içine girer, bir yabancılık hissine çarpılırsa onu hissettiği gibi günahın karanlığını da içinde fark eder ve hisseder buyuruyor. Bunlar önemli şeyler. Ve minha yine günahların zararlarından enna tuhinul kalp, kalbi zayıflatır. Kalpteki iman nurunu zayıflatır. Vel bedene, bedeni de zayıflatır. İtikadı zayıflatır. Nuru zayıflatır. Bedendeki fiziken de vücudu çökertir. Zina eden adamla etmeyenin sağlığı bir olur mu? Lezbiyenlik eden, livata yapandan öbürünün sıhhati bir olur mu? İçki içen adamla, efendim, alkol kullanan adamla, efendim, zemzem içenin sağlığı bir olur mu? Bedeni de zayıflatır. Günahlarda böyle bir özellik de var. Vücuda da zafiyet veriyor. Yani sen ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Kuvveti veren Allah-u Teala değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardımı olmadan kuvvet olur mu? Allah kuvvetini söndürüyor. Günahlar sebebiyle. Ve tukassırul umur. Ömrü azaltır. Ya ecel belli değil mi? İleri yapmaz, geri yapmaz. Ama Allah-u Teala senin günahkar mı olacaksın, sevapkar mı olacaksın, itaatkar mı olacaksın, isyankar mı olacaksın, takva sahibi mi olacaksın, fısk sahibi, fücur sahibi mi olacaksın? Biliyor. Ecelini ona göre yazmış. Sebepler alemindeyiz. Ömrü kısaltır. Ondan sonra ve temhaku bereketi. Esas mesele aynı adam, ikisi de 80 sene yaşıyor. Öbürü dünyayı bereketle doldurmuş. Arkasından anılmakla bütün eserleriyle yaşıyor. İnsanlara faydası olmuş, şudur budur. Yüzlerce binlerce eser yazmış. Efendim, insanlara faydalı olmuş, sulhler yapmış, ıslahlar yapmış. Bütün millet hayırla yad ediyor. Ama öbürü de aynı 80 sene yaşamış. Hayatından bir anı yok, bir iz yok, bir hayırlı hatıra yok, bereketi yok. Memhukul bereke. Çalık çocuğu bile diyor, ne hayırsız adam. Bize bile bir kuruş bile bırakma. Ahirete de bir şey götürmedi. Hasrat dünya ve ahiret. Dünyayı da kaybetti, ahirette kaybetti. Ömrün bereketi azalır. Aynı insan, 60 sene yaşayan nice insanlar var. İmam-ı Nevevi 40 yaşında vefat etti. İmam Gazali kaç yaşında? 50 yaşlar. Şu adamların yazdıkları eserlere ömrün yetmez okumaya. Okumaya ömrün yetmez. Bunun yanında bunlar bu kadar daha da ibadet yaptılar. Bu kadar sohbet ettiler. Bu kadar vaaz ettiler. Bu kadar ders okuttular. Bu kadar insanlığa hizmet ettiler. 40 yaşında, 50 yaşında vefat ettiler. Halid-i Bağdadi kaç sene yaşadı? Bütün dünyayı vekillerle, halifelerle doldurdu. Bütün Osmanlı coğrafyasını, bütün o zaman Balkanlar'da bizim elimiz. Her tarafı tekkelerle, zaviyelerle doldurdu. Bütün milleti ıslah etti, hidayet etti ya. Kaç yaşına? 40 küsur yaşına. Ne yapacağız? 80 sene yaşayan adamlar bu. Ot yok, ocak yok herifte. Bir bereketi yok adamın ya. Onun için günahlar bereketi mahkeder, mahveder. Ve la budde. Bu kaçınılmazdır. Günahkarın bereketi olmaz. Parası bol olur, evinde huzuru olmaz. Zengin olur, bereketi olmaz. Öbürü ibadetlidir, takvadır. Bir soğan yer, vur kafasına soğanın ekmekle, huzuru vardır, rızkı boldur, bereketi, hayrı vardır. Karnı toktur. Gözü toktur. Öbürü milyar dolarları vardır, gözü açtır. Huzursuzdur, bunalımdadır, hırslıdır. Onu yesem, bunu yapsam, şunu etsem. Bereket başka bir şey be kardeşim. Adamın evine giriliyor, dolapların lastiği bozulmuş yemekten, içmekten. Ama adamın gözü aç hala. Adamın evinde bereket yok. Birbirini yiyorlar ya. Birbirini yiyor herkes. O şunu almış, bu bunu almış. Benim şunu yok, benim buyum yok. Onun karısının şusu var. Ebir ibadette huzuruna zikrini yapıyor Allah'ın. Razı gelmiş. Efendim, kane olan kısmete çekmeye hiç ızdırap. Allah'ın takdirine, rızkına kanaat etmiş. Hiç ızdırabı yok yani. Öbürü İstanbul'u alsa Ankara'yı da istiyor. Onu ise Türkiye'yi de istiyor. Onu ise Avrupa'yı da istiyor. Onu ise Amerika'yı da istiyor. Ya sen kardeşim, toprak dolduracak senin göğsünü ya. Adem oğlu böyledir. İki vadi dolusu altın olsa, malı olsa üçüncü ister diyor. Ya bunun gözü doyar mı şimdi üçüncü isteyenin? Levkâne libni Âdem'e. Vâdiyâni min mâlin lebtegâ thâlithâ. Elbette üçüncü ister. Ve lâ emlev cevfe ibni Âdem'e illet turâb. Âdemoğlunun göğsünü ancak toprak doldurur. Ve etûbullâh alâ men tâb. Ama tevbe edenin Allah tevbesini kabul eder diyor. Dünyayı sevmek, hubbü dünya râsü kulli hatıya. Bütün günahların başıdır. İçki içen peşin hayatın lezzeti için içiyor. Zina eden ona göre. Efendim faiz ona göre, rüşvet ona göre, akçeli işler, ekonomik olmayan işler görüyorsun. Ama hepsinin başı dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Şimdi başta bundan tövbe edeceksin. Günah mı arıyorsun? Günah mı arıyorsun? İçkim yok, kumarım yok, zinam yok, fuhşum yok, ibadetim, taatım, şuyum büyük. Dünya sevgisi var mı Hacı abi sende? Üf! Aman ya Rabbi! Yeni model telefon, yeni model arabası, yeni model şu. Şu şunu almış, benim niye yok, bu bunu bilmem ne yok, bir fabrika daha, bir fabrika daha. Bir holding daha ya kardeşim, tamam da. İnsanlara iş veriyorsan, aş veriyorsan, istihdam sağlıyorsan, bilmem Allah rızası niyet ediyorsan tamam, ama bu tüketim ne ya, bu harcama ne, bu şey ne, bu israf ne, yani fakir fukaraya dağıtıyorsan tamam. Dünya sevgisinden önce tevbe edeceksin. Çünkü o seni krediye sokar, o seni yalana bulaştırır. Yalan yere Allah'ın adına yemin ettirir ya. Adam para gitmesin diye yalan yere yemin eder. Ocakları ıssız bırakır yani, yalan yeminler. Bunların hepsi dünya sevgisinden oluyor. Bilim ona Allah'ın adını satıyor. Bir hıyar satacağım diye, bir araba satacağım diye. Kainatı yaratan Allah'ımızın adına vallahi diye yemin ediyor. Bu kadar insanda bir... Müslümanım diyen bir insanda bu kadar şerefsizlik olabilir mi Allah'ımızın adını? Neden? Dünya sevgisi. Bu da bütün günahların başını teşkil ediyor. Ondan sonra. Bu günah günahı çekiyor. Hayır hayrı çekiyor. Ondan sonra günahlar kalbi zayıflatıyor, bedeni zayıflatıyor, ömrü taksir ediyor, bereketi mahvediyor. Fe innel birra kemazilu fil umri el fucur yukassırul umur. Mesela burada hadisten dayanağın var mı? Ömür mü kısalırmış ya? Kardeşim, hadisten tabii dayanağı var. Hadissiz konuşur mu allame adam? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? La yezidul umura illel birru. Tirmizi hadisi. Burada yine söylemiyor yani. Hadis olduğunu söylemiyor. İbareyi de yazmamış ama alim insanlar tabii yazmışlar eserlerinde. Hep atıf yapmış oluyor. Sen de biz de yani bu kadar çok kitap okumamızın bereketini orada anlıyorum ben şimdi orada onu kastettiğini. Hani hadis demiyor, vefil hadis demedi mesela. Ama çünkü bildiğim bir hadis olduğu için. Bildiğime denk gelirse oraya hadise atıf yapabiliyorum. Ne buyuruyor? Ömrü ancak ve ancak. Başka bir şey yok. La yok, illa ancak. Yani bu ne demektir? Kasır ve hasır ifadesidir. Ancak ve ancak iyilik artırır. İyilik yapmak. İyilik bir ruh takva. Birin bir manası da takva. Haramlardan sakınmak ve iyilik yapmak. Burada da en başrolde anne babaya iyilik. Anne babaya yapılan iyilik, dede nene de ona kezadır, kıyas edilir. Bunlara yapılan hayır, hasene, iyilik, yardım, hediye, gönüllerini hoş etmek, her şey para değil. Efendim sözlerini dinlemek, itaat etmek, memnun etmek, aramak, sormak, vefalı olmak falan. Bunlar hep dualarını alırsın. Dualarını alırsan peygamber duası almış olur. Dua'ul validili velidike dua anne biliyor musun? Babanın ananın çocuğuna duası, bir peygamberin ümmetine duası. Ve küllü nebiyin mücevap. Her peygamberin duası müstecap. Senin şeyhin, alimin, hocan, üstadın, müslinin kutbul ektab, kavsül evtad olsa yine onun sana duası makbuldür, şudur budur, velidir ama bir peygamber duasına kıyas edemezsin. Ama anne babanın duası, anne baban evliya olmasa da, ulema olmasa da seni doğurma, varlık sahasına getirmenin en yakın sebebi olma bakımından Allah Teala onlara hak vermiştir. Ve bir peygamberin ümmetine duası kadar makbul kılmıştır. Nerede bulacaksın yani bir peygamberi şimdi gidip dua alasın? İşte annen baban sağsa ganimet bilsene ya. Ganimet bilsene. O yüzden iyilik ömrü artırır. Burada tabii sadaka, fakire yardım, yetime yardım, dullara miskinlere yardım, kötü yola düşmesinler, harama bulaşmasınlar, aç açık kalmasınlar. Bunlar için ne olacak? Sen ona bir sadaka verirsen onu haramlardan, günahlardan korumuş olursun. Namus yüzünden birçok fuhşa düşen var. Para, açlık yüzünden. Yani namus derken demek istediğim geçim derdi yüzünden, çoluk çocuğuna bakmak istediğinden vesaire birçok ihtiyaç yüzünden namusuna halel getirenler var yani. Onun için bir fakire, bir muhtaca, bir dula yardım yapmak, hayır yapmak, ondan hayır duasını almak en büyük birdendir, iyiliktendir. Birru takva, şeddeli yani bir, iki re ile oluyor. Ne buyuruyor ayette? Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siz öyle kenarda çürümeye yüz tutmuş karpuzu verin. İşte efendim zaten bu buğdaylar bilmem neler küflenmeye yüz tutmuştu, onu dağıtalım. Öyle değil. En sevdiğinizden, en beğendiğinizden para olsun, mal olsun, erzak olsun, neval olsun, eşya olsun. Kimde eşya ihtiyacı var, elbiseye, giysiye, oturacağı yeri yok. En sevdiklerinizden Allah yolunda fakire, miskine, yoksula, yolda kalmışa, yetime vermedikçe asla bir makamına vasıl olamazsınız. Ber olamazsınız yani. Ber en iyi kişiler. Ber olamazsınız. Ber ebrar cemisi. Ebrar'ı duymuşsunuz. Ebrar iyi kullar. Onun tekili müfredi ber. Onun mastarı da bir. Yani takva sahibi olamazsınız. İyilik yapmış olamazsınız. Sevdiğinden vereceksin. Yediğinden yedireceksin. İçtiğinden içireceksin. Giydiğinden giydireceksin buyuruyor hadis-i şerifte. Hizmetçine. Ki o zaman kölelik de var mesela. Kölene, cariye ne de olsa. Onun için iyilik ömrü artırdığı hadisle sabit mi? Fücur da, facirlik de, takvasızlık da, fasıklık da, büyük günahlar, haramlar, hele had tecavüzleri, hele zulümler, hele gasplar, tamamen kul hakları. Adamı devirir ya. O da yukassırul umur, ömrü kısaltır. Çünkü neden? Ustura iki taraflı kesiyor yani. İyilik yapmak, takva sahibi olmak ve insanlara iyilik yapmak, anana babana başta olmak üzere, konuna komşuna, muhtaçlara iyilik yapmak, ömrü uzattığı hadis-i şerif. Ömrü de diyor başka bir şey bereketlendirmez ve uzatmaz. Ancak bu diyor. Özellikle anne baba. Ya anne babana beddua alırsan ne olur? Ömrünün bereketi kalır mı yani? Veyahut komşunun bedduasını alırsan. Öyle ya getiriyorsun götürüyorsun evine taşıyorsun. Onun çoluğu çocuğu aç mesela yani. Bir göz hakkı var bir bilmem. E şimdi bir beddua alırsan yani komşuluk hakkı. Onun için kardeşim günahların belaları büyüktür. Tevbenin hayırları, bereketleri büyüktür. Günahsız duramadığımıza göre tevbe istiğfarsız kalmayalım. Günahta ısrarcı olmayalım. Bir günaha düşsek de düşer düşmez hemen temizlenmeye bakalım. Elimiz ayağımız çamura bulaşsa, pisliğe düşse nasıl hemen temizleniriz? Evime kadar gideyim diye arabayı her tarafı gidip pisletiyor muyuz? Hemen en yakın yerde musluğa, sabuna müracaat. Hemen tevbe, ölüm ansızın gelir. فَعَجِّلْ فَاِنَّ فِي التَّأْخِيرِ afatin. Tevbede acele, tehirde geciktirmekte afetler var. هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ yakında yaparız diyenler helak oldular. Ya bu yakındaya atanlar, işi ileriye atanlar helak. Kim bu ileriye atanlar? يَقُولُونَ سَوْفَ نَتُوبُ günahı peşin yaparlar, tevbeyi veresiye yaparlar. Ne derler? Yakında tevbe ederiz ya. Yakında yok. Ölüm ansızın gelir. Kimsenin Azrail Aleyhisselam'la mev'idi miadı yok. Sana şu an geleceğim demez. Tevbesiz ölme tehlikesi de imansız ölmeye kadar çeker. Önümüzdeki derste inşallah o belalardan anlatmaya çalışacağım. Şimdi Lale Gül dergimizde size söz verdiğim üzere onu da efendim beyan edeyim. Yazdık yani. Şimdi önümüzdeki hafta zaten Safer'in önümüzdeki Perşembe, Cuma, Bahan gece dualar yapacağız. Safer'in ilk gecesi. Safer, Cuma gecesi giriyor. Haftaya Cuma gelecek, Safer ayı giriyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın uğursuzluklar, hayırsızlıklar, şerler, belalar takdir ettiği bazı mevsimler var. Meşayih de Safer ayında böyle olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla biz de sizlere beraber dua yaparız. Bir virt var, onu okuruz beraber. Çok önemli bir virt. Dergide de yazılmış. Birlikte çekeriz inşallah. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Haftaya Perşembe sohbetinde buluşalım yani. Aman sohbetleri kaçırmayalım. Salı akşamları YouTube kanalımızda Şifa Şerif'ten Şemali Şerife dersimiz devam ediyor saat 8.30 değil mi? Evet. 8.30'da. Çarşamba akşamları dün işte CNN'e gittiğim için erken çıktım buradan 7'de. 6.30-7'de. Onun için ders yapamadık. Kavadül Akaat, itikad derslerimiz devam ediyor. YouTube kanalımızdan. Perşembe akşamları Lale Gül'den. Zaten Lale Gül'de de yine bizim Şifa Şerif ve öbür dersler de yayınlanacak. Yani şu anda başladı mılar bilmiyorum. Başlayacaklar yani önümüzdeki haftalar içinde. Onlar da yani buradan kaçıran. YouTube'daki zaten kalıcı oluyor orada. Kalıyor. Sonradan da girseniz dinleyebiliyorsunuz yani. Onun için dersleri sizden kaçırdığımız yok. Allah Teala bizleri hüsnü hizmetlere, sizleri de hüsnü istifadelere ve güzel amellere muvaffak eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şimdi mübarek cuma gecesindeyiz. Salavatın faziletli salavatlardan bu kitapta, bu Tilmisani Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar, karar yurdu olan ahirette dostlarla komşuluk kitabından bir salavat-ı şerife gördüm. Onu aslında bir salavat-ı şerife kitabı daha var. O yazma bir eser. Onu daha biz yani tabii dizilmemiş, etmemiş. Ben tabii bu kadar kitabı nasıl dizdireyim dedim. Çok büyük bütçe işte bunlar. Bütün Lübnan piyasası, Mısır piyasası, her yer buna çalışıyor. Bu kitaplara, eski kitapları basmaya. Bu kitap olur, salavat mecmuası. Bu yazma. Bu da İbn-i Ebi Hacele Hazretleri'nin. Bu yazma yani el yazmasından offset yani. Biz bunları indiriyoruz tabii. Kütüphanelerden alıyoruz, indiriyoruz kendimize. Bak daha bu eseri de inceliyorum. Salavat mecmuası. Bunda da ne salavatlar yazmışsa mübarek. Bu mübarek zat çok salavatçıdır yani İbn-i Ebi Hacele. Mecmuat-ı Salavat burada. Dört kitap var da o birinci kitap onun kitabı mübareğin. Şimdi bu İbn-i Ebi Hacele buyurur ki bana ulaşan nakle göre. Yani bana ulaşan dediği zaman bunlar çok büyük alimlerden, velilerden, salihlerden yani 700-750 sene evvelki. Artık bunlar hepten silsileli insanlar. Yani o hocalarını efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar, sahabeye kadar senetlerini sayabilen insanlar. Maalesef şu anda tabii senedini sayabilen insan çok az. Ancak kitapta şey olarak icazet aldığımız zatlara, İbrahim Aşağı gibi zatlardan aldığımız icazetlerden, işte Efendi Hazretlerimizden öğrendiğimiz bir işte efendim Evrad-ı Bahaya gibi meselede tabii Alaeddin Efendi ondan hani öyle bir şey sayabiliyoruz ama kendimiz böyle bütün böyle hadisleri bütün kaynaklarında isnatlı senetli bir rivayet yapamayız. Ama tabii hadis kitaplarını senediyle rivayet eden hoca efendilerini okuyunca o senede eklenmiş oluyorsun. Ben de dinlemiş oldum ondan demiş oluyorsun ama ezberden nerede sayacaksın yani? Üç tane ravinin adını sayamayız. Bana ulaşan nakle göre Selefi Salihinden bir zat. Selefi Salihin demek geçmiş büyükler. Ya o da geçmiş büyükler. Selef zaten ilk 300 sene. Selef ilk 3 asır. Sahabe, tabi'in, tebe tabi'in. Hayrul kurun kadri, sümmellezine ellum, sümmellezine. En hayırlı asır benim yaşadığım asr-ı saadettir. Sonra onları takip edenler, diye en hayırlıların 3 asrı belirlemiş zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis-i şerifte artık şimdi sen dünyanın sonunda gelmişsin. Onlara hava atamazsın. İstediğin kadar allame ol yani. Ama maalesef de. Haddini bilmeyen ne ilahiyatçılar var yani. Onlar da adam, biz de adamız. İmam-ı Azam 18 hadis biliyor bilmem ne yani. Yani Hayrettin Karaman'ın daha gençlik talebelik yıllarında bunu dediğini hocası söylüyor. İlahiyatta hocası Ahmet Davutoğlu merhum rahmetullahi aleyh Müslim'i tercüme yapan Ezher ulemasından onu okutan adam söylüyor. Din Tahripçileri kitabında yani. İmam-ı Azam 18 hadis yani bunu akla ziyan bir şey. İmam-ı Azam 18 hadis bu. İmam-ı Azam'ın sırf Müsned'inde yüzlerce hadisi var ya. Nasıl 18 hadis? Akla ziyan. Ama işte haddini aşmak böyle bir şey. Biraz İmam Hatip okuyor, biraz ilahiyat okuyor, bilmem ne. Kur'an'ı yüzünden okuyamaz. Ezbere efendim hiç bilmez. Veyahut da bilse manasını bilmez, tefsirini bilen bir şey bilmez. Sonra İmam-ı Azam kimmiş diyor ya. Onun için Selef-i Salihin ilk 3 asrın ehli. Onlardan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat-ı şerife okurmuş. O kadar salavat, o kadar salavat. Hatta onların acayip bazısını günde 12 bin okuyan var. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin İmam Cezuli, Delali Hayrat'ı yazan bir şey. Allah bunlar acayip bir şey. Bu salavat okuyanlar da asla kabirlerinde çürümüyorlar ve kabirlerinin toprakları misk kokuyor. Çok salavat okuyan meşayihin bütün kabirlerinden misk kokusu gidenler fark edebilir diyor ulema. Bu salavat-ı şerife has bir şey. Vefat anı gelince çatınca okuduğu salavatları vesile edinerek demiş ki ya Rabbi demiş artık son nefese geldim. İmanımı kurtarmak. Ya bütün ulema evliya imandan korkmuş ya. Peygamberler iman şeyini Allah'a emanet etmiş. Biz hala korkmuyoruz. Onun için ben günahlarla ilgili dersleri yapıyorum. Çünkü günahlar küfrün postasını, mektubunu getirir. Son nefeste imanı götürür. Onun için yani günahlara karşı soğuyalım ve uzaklanalım. En azından günahın hemen peşine tövbeyi tacil edelim, tesvif etmeyelim. Yakında tövbe ederiz şeyine girmeyelim. Ani ölüm tehlikelerinde çok belaya uğrarız yani. Bu kadar ulema evliya günah işlemedikleri halde Devamlı iman selameti duası yapmışlar. Demiş ya Rabbi demiş artık vefat ediyorum demiş. Hayatım boyunca artık günde 5000 10000 okuyor bunlar ya. Yani bir kim bilir kaç sene yaşadığı hayatında milyonlarca salavat okumuştur bu zat. Belki milyonlardan kaç milyon bilmem. Ya Rabbi bu kadar okuduğum salavat-ı şerif hürmetine şu vefat anımda imanımı kurtarmam için bana yardım edir. Ya adamlar günahsız yaşayıp, tertemiz yaşayıp, salavatla yaşayıp ölüyor. Adam hala imanımı kurtarmam için ya Allah'tan yardım isteyeceksin tabii. Allah yardım etmezse iblis musallat olur. İblis musallat oldu mu imanı çalar. Ölüm anı iblisin en musallat olduğu an. En de güçsüz olduğumuz an. Tehlikeyi görüyor musun? Ancak manevi güç. Böylece Allah Teala'ya yalvarıp yakararak ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem okuduğu salavat ile tevessülde bulunarak bu zat vefat etti diyor İbn-i Ebi Acele Hazretleri. Yani o görmemiş bunu. Çünkü Selefi Salihin diyorum ya geçmiş büyükler ilk üç asır. Onlardan gelen nakle göre, ulemadan gelen nakle göre. İsmini vermiyor o zatın. Yani şurada ismini görmüyoruz kitapta. Öldükten sonra mana aleminde görülüyor. Bu çok önemli. Bu usta bir kitap yazacağım. Ma fealallahu bi kitabın adı. Allah sana ne yaptı? Çünkü evliyaullah, ulema hep öldükten sonra merak edenleri, yakınları, sevenleri, müntesipleri, müritleri hep görülüyor. Allah sana ne muamele yaptı diye sorarlar. Sahabeye de görülünce soruldu bu. Hazreti Ömer'e bile gören olduruyor aslında. Çünkü ahiret aleminden şimdi vahiy kesildiğine göre sadece rüya nübüvvetten bir cüzdür. Sadık rüyalarla Allah Teala kullarına kayıptan haber veriyor. Halinden sual edildi. Gören dedi ki ma faalallahu büke Efendi Hazretleri Allah sana ne muamele yaptı? O da dedi ki bunun üzerine benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum salavat-ı şerifeler ile vesile tevessül ederek onları aracı edinerek yaptığım duayı kabul etti. Yalvarıp yakarmam bana çok fayda verdi. Okuduğum salavatlar hürmetine ya Rabbi demek çok yaradı bana ahirette diyor. Çok yaradı. Çünkü ölürken yararsa ahirette daha da yarar. Diye cevap verdi. Onun için bu rivayet işiten kişi Resulullah sallallahu teala çok salavat-ı şerif okuması icap eder. Diyor. İbn-i Ebi Acele diyor şimdi. Bak ahirette en faydalı amel. Salavat-ı şerife görüldü diyor. Onun için hem imanı kurtarmaya en kuvvetli faydalı amel. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Fatiha lima hulika vel khatim lima sebeqin. Asırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim aleyh. Ali hakka kadri ve miqdari azim adede ma avsahu ilmullah. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyh. Efdale salavatike adede ma'lumatike ve barik ve selim teslim. Özellikle diyor ben size bir salavat öğreteceğim. Bu sıgayı çok okumak gerekir. Bu sıga çok büyük bir keyfiyettir. Yani diyor salavat-ı şerife lafızlarının en mühimlerinden birini sorarsanız budur diyor. Aslında üç salavattan toplanıyor bu. Fakat o mübarek kendimi cem ettiği başka bir ulemadan mı naklediyor onu bilmiyorum. Çünkü birinci şeyi zaten Ruh-u Seyna Muhammed'in fil ervah salavatı ayrıyeten müstakil var. İkincisinde eftale salavatik adede malumatik o benim çok okuduğum diğer bir salavatın içinde var. Ya Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de salavatına var. Üçüncü külle ma zekerov zâkirun gafifel an zikril gafilun. Bu da İmam Şafii'nin kurtulmasına vesile. Ya koca İmam Şafii hak dört mezhepten, fıkıhtaki dört mezhepten birinin müessisi. Kıyamete kadar onun mezhebiyle amel eden abdest, gusül, taharet, namaz, zikir, hac, umre, bütün şey öyle ya mezhebi, bir mezhebe göre amel edeceksin. Hepsinin sevabı ona yazılan bir insan. Düşün ki yani 200-250'li yıllardan yani ümmetten kıyamete kadar ne kadar insan Şafii mezhebiyle amel edecekse şu anda bile olmuş 1200 sene, 1250 sene bundan sonra da daha ne kadar kaç yüz sene bu kadar milyonlarca Müslüman Şafii mezhebinde. Milyonlarca yani şu anda bir de düşün ki 1250 senedir. Bu kadar insanın ameline ortak. Çünkü hayra delalet etti ya. Bu ilimleri, mezhebini kurdu, ayetten, hadisten hükümleri çıkarttı, millete böyle amel etti, öğretti ya. O millet nasıl çıkaracaktı ayetten, hadisten? İmam-ı Azam, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf olmasa biz nasıl namaz kılacağız? Hangi ayetten, hadisten hüküm çıkaracağız? Hadislerin birinde rükûa giderken elini kaldırdı diyor. Birinde kaldırmadı diyor. Birinde besmeleyi cehri okudu diyor. Birinde okumadı diyor. Ona göre dört mezhep çıkıyor. Hepsi de hak. Ama birinden amel etmen lazım. Aynı anda hepsini birden yapamazsın ki. İmam Şafii'nin makamını düşünebiliyor musunuz? Dört kutuptan biriydi. Evliya, dünyadaki dört evliyadan biriydi. Kendi döneminde. Evliya Allah'ın reisiydi. Ebdal'in reisiydi. Kırkların reisiydi. Aynı zamanda zaten bütün mezhep sahipleri, yani İmam-ı Azam ondan önce, İmam-ı Azam en önceleri. Ebu Hanife radıyallahu anh, hepsine önce yaşamış. İmam Malik'le biraz muhasırlığı var. Ahmet bin Hanbel de İmam Şafii'de, İmam-ı Azam'dan sonra. Dolayısıyla İmam Şafii'nin, İmam Şafii bu böyle Resulullah Efendimiz'e kimse ondan evvel etmemiş herhalde. Onu zikredenler zikrettiği müddetçe, ondan gaflet edenler onu unuttuğu müddetçe sen ona salavatını daim eyle Allah'ım demiş. Şimdi Resulullah salavat okuyandan dünya boş kalmaz. Dünya boş kalsa melekler boş kalmaz. Meleklere Allah emretmedi mi? İnne Allah ve melekete yusallûne alen nebi. Melekler Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler zaten ölmüyorlar şimdi. Hiç kimse salavat okuyan kalmasa yine melekenin salavatı, gökler yerler dolu melek. Şimdi burada diyor ki bak, Resulullah zikredenler, zikreden demek ona salavat okuyarak dua ananlar, zikir anmak. Ona, onu ananlar salavat ile zikrettiği müddetçe, ya bu hiç süresiz salavat et demektir yani, süresiz. Çünkü devamlı salavat okunuyor ona, melekler uyumuyor ki, yemiyor, içmiyor ki. İnsanlardan da var öyle devamlı zikir, salavat yapan. Zaten biri yatsa öbürü kalkıyor, öbürü yatsa öbürü kalkıyor, Müslümandan boş kalmaz. Bir de Resulullah'ı unutanlar gaflet ettikçe. Oho, onları zaten diz boyu. O unutanları hiç sorma. 8 milyar insan kaçı Resulullah'ı anıyor şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaçı salavat okuyor? Mübarek Cuma gecesi. Kim oturmuş 300 salavat okumuş yani? Vardır. 1,5 milyar Müslüman'da kaç kişi 300 salavat okuyacak bu gece ya? Ondan gafil olanlar gaflet ettiği müddetçe. Gaflet de süresiz. Gafiller bitmez. Zikir de süresiz, zakirler bitmez yani. Allah'ın mülkü durdukça, dünya ve ahiret. Bir de ahirette de devam ediyor Efendimiz'e salavat durur mu? İmam Şafii Hazretleri'ni gördüler, mana alemde yakın bir müçtehit talebesi. Dedi ki, ma faalallahu biki, Allah sana ne muamele yaptı dedi. Koca İmam Şafii ne dedi? Er-Risale isimli bir eseri var, İmam Şafii'nin kitapları var. El-Üm diye de eser o. Er-Risale isimli eserimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir salavat yapmıştım dedi. Herhalde ondan evvel kimse yapmamış ki. Bu tabirle yani. Hani ya Rabbi Habibine salat eyle, selam eyle, bereketler ihsan eyle. Tamam, bunu herkes yapıyor. Salli ve sellim ve barik. Ama onu zikredenler zikrettiği sürece daim olsun. Gaflet edenler gafil olduğu sürece daim olsun. Yani bu ifadenin şeyi yoksa salavat, herkes salavat yapıyor. O salavatı Allah Teala Habibine arz etmiş. Allah Teala bunu sevgilisine ben bu yaptığım salavatı çok memnun oldu. Onun için diyor İmam Şafii, Er-Risale isimli eserimdeki bu salavatı herhalde kitabın başında Elhamdü ve Salatü diye başlıyor ya kitaplar. Kitabın başında yaptığı peygamberimize salavatla girizgah yaparken böyle bir salavat yapmış yani. Diye hatırlıyorum da. Ama o kitapta yani yaptığını söylüyor zaten de. Bundan dolayı beni diyor mağfiret eyledi diyor. Ya şimdi herkesin affa mağfirete ihtiyacı var. İmam Şafii. İmam Şafii'nin senin benim gibi büyük küçük günah olmaz ama makamına nispetle. Makamına nispetle. Tabii beni mağfiret eyledi derken onun derecesi çok yüksekte dereceler veriyor tabii ki. Biz zaten günahımızı affetse başa baş gelse bir şey istemeyeceğiz az daha yani. Tabii onların dereceleri çok âli oluyor. Zaten hizmetleri çok büyük. Ama işte bak ben mezhep kurdum. Bu kadar kitaplar yazdım. Bu kadar ayet hadisi inceledim. Bütün ayet hadislerde hükümler çıkarttım, ümmete bıraktım. Değil de Er-Risale isimli eserimdeki bir salavattan dolayı. Şimdi İbn-i Ebi Acele diyor ki salavat sigalarında böyle bir salavat görülmemiş diyor. Şimdi demek kendim mi cem etti bilmiyorum. Şimdi hem salavatlarının en faziletlisiyle hem de malumatının adedince. Allah'ın malumatı biter mi? Manefidet kelimatullah. Yedi denizde mürekkep olsa vel bahru yumuddu ba'de seb'ati ebhur efendim arkasından yedi denizde ona takviye olsa mürekkep olsa bütün ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelimelerini bitiremez, malumatını bitiremez diyor. Malumatının adedince salavattan en faziletlisiyle onu zikredenler zikrettiği sürece, ondan gafil olanlar gaflet ettiği müddetçe, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şerifine salat eyle, bedenler içerisinde onun bedeni şerifine salat eyle, kabirler içerisinde onun kabri şerifine salat eyle. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah ve ala cesedi fil ecsad ve ala kabri fil kubur efdale salavatike adede malumatike küllemâ zekerav zâkirûn ve gafele an zikril gâfilûn. Öbür salavatlardan bildiğim için toplayınca ezbereden okuyabildim hemen. Yani öbür salavatlarda hep bildiğimiz salavattan içinde geçtiğinden yani. Yoksa ben de okuduğum için eski kafam kalmadı, bir kere de ezberleyemem. Onun için bu salavat-ı şerifeye devam edelim. Bu mübarek cuma gecesinin hatırasına hediyesi olsun. Bundan sonraki cuma gecelerinde vesaire bu salavat-ı şerifi kaydınıza alın. Ben tabii salavat mecmuası çıkaracağım. Belki eskar gibi, belki 10 cilt olur. İnşallah niyetim budur. Allah niyetimi tahkike muvaffak eylesin. Ama şimdi ben bunları beklet kaç cilt çıkana kadar kaç sene geçecek. İçinizde ölen olur, kalan olur, ben ölürüm, yapamam, edemem. Derginin fırsatıyla işte birkaç salavat, her dergide bir salavat, bir esma üstadan, bir şeyden, bir zikir falan size paylaşıyorum ki kitap haline gelmesi uzun seneler alıyor. Çok işim var. O kadar kitap çalışmalarım var ki şu anda yani. Şimdi Necatül Valideyn şu anda hazırladım. Onun tahsini yapıyorum şu anda. Çünkü Mevlid geliyor. O Efendimiz anne babasına kurtuluşunun delillerini topladık yani. İki cilt olacak. Daha birinci cilt yani 450 sayfa oldu. Yani bunlarla uğraşıyorum. İşte onun için yapamıyorum. 1000 tane daha olacak benden. Belki 2000-3000 tane olacak da 300-400 tane kitap var. Kitapların hepsi hazırlanmış da bunlara kim el atacak? Kimseye de güvenip iş veremem. İlle kendi işimi kendim yaparım. Manasını ben veriyorum, tercümesini ben veriyorum, kaynağını ben buluyorum. Metnini ben buluyorum, mukayesesini ben yapıyorum, tahsini ben yapıyorum, nokta virgülünü ben yapıyorum. İşte her işte kendin yaptığın zaman işler gecikiyor yani. Ama ne yapalım? Bir yanlış kaçmasın. Efendim şimdi arkadaşlarım var yanımda. Benle birlikte çalışanlarda bilgisayarı biri yazacak. Hadisi biri buluyor, şudur budur. Ama mutlaka mana verilmesi, tercüme yapılması, metnin görülmesi, mukayesesi, tahsihleri benden geçmeden ben onu size tab edemem, neşredemem, yanlış olur da mesul olamam yani. Bu işler din işleridir. Çocuk oyuncağı değildir. Onun için ilim başka şeye benzemez. Salavat-ı Şerif'in okunuşu burada. Sayfa 78. Lale Gül dergisi kapağında şehadetinin 14. yılında Bayram Ali Öztürk hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kapağıyla hocamızın efendim anısıyla çıktı. Birçok ilimler bu dergide yazıldı. İçinde belki bir cilt dolusu kitap kadar ilim yazılmıştır. Ondan sonra bir dahaki haftada da size yine söyleyeceğim. Hani o Ehl-i Beyt silsilesinin isimleriyle hadis isnadı, bu sıtma da olsa, cin çarpması da olsa, haşerat sokması da olsa, akıl hastası da olsa, sarı hastası da olsa, hangi musibete uğramış kimse üzerine okunsa mutlaka iyileştirecektir bu isnat demiş Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Levkule hazel isnat ala mecnunin leberiye min cunuri. Ya deli iyileşir mi? Anadan doğma delinin üstüne okunsa deliliğinden iyileşir. Ahmed İbni Hanbel söylemiş bunu. Ondan sonra Elemal-i Şeceriye isimli eserde geçiyor. İmam-ı Sübki İbn-i Mace, efendim, Büyük Muhaddis Ebu Salt Abdüselam İbn-i Salih el-Herevi'nin İbn-i Mace naklediyor ya. İbn-i Mace naklediyor. Levkure adel isnar ala mecnun leberiye. Yani deli demek yani akıl hastasını iyileştirmek öyle normal, efendim, şeker hastasına benzemez yani. Akıl hastasının bile iyileş, o kadar kuvvetli. Çünkü senedinde Ehl-i Beyt imamları var. İmam Tilmisani buyuruyor, bu senet çok şerefli bir isnattır. Ehl-i Beyt imamlarından rivayet olunmuştur. Ravilerin hepsi Ehl-i Beyt'tendir. İmam Ali Rıza, o İmam Musel Kazım, o Cafer-i Sadık, o Muhammed-i Bakır, o İmam Zeynel Abidin, O Hazreti Hüseyin, o Hazreti Ali bin Ebi Talib, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah buyurdu ki diye hadisi kutsiye geçiyor yani. Çok acayip bir hadis isnadıdır. Onun için bu hadisin isnadı hakkında burada malumatlar ben size evvelce zikretmişim. Şifa-ı Şerif dersine geçmişti. Bu öyle bir isnattır ki diyor İmam Ali Rıza'dan Ebu Salt Hazretleri İmam Ali Rıza'dan işitmiş. O da babaları Ehl-i Beyt imamlarından işitmiş. Bu senedin hepsi Ehl-i Beyt olduğu için bunun misra, zaferan ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazılıp kağıt suya konulup yazı suda bozulduktan sonra su delinin burnuna damlatılsa elbette o deli bile iyileşir dediği Tacüddin-i Sübki büyük Allame-i Can Şafii ulemasının müçtehitlerindendir. O Tabakatü Şafiyetül Kübra isimli eserinde 6-7 cilt kitap yani İmam Sübki'nin. Onun birinci cilt 120. sayfasına geçiyor. Ben hiçbir şey kaynaksız hurafe uydurmam. Bütün kaynakları burada zikrediliyor. Cin tarafından çarpılan, sara gibi musibete maruz kalan kişinin üzerine okunsa o kişi ayılır. Zehirli hayvan tarafından sokulmuş kimseye rukiye yapılsa. İşte hadis imamları bu hadis hakkında bu öyle bir isnattır ki herhangi bir illet, dert ve hastalık sahibinin üzerine okunsa veya sıtmaya tutulmuş birinin üzerine okunsa o hasta iyileşir diye beyanlarda bulunmuşlar. Ben size bu isnadı İmam Ali Rıza'dan gelen bu isnadı hadis-i şerifi kaynaklarıyla Elemali Şecereye'de var. İbn-i Asakir Tarih-i Medneddin Meşk 82 cilt kitap. Büyük muhaddisin. Onun kitabında var. İmam Suyuti Camil-i Hadis'te alıyor. Bu hadis-i şerifi yazacağım demiştim. Onun için ulema bunu babaların hatırı için babandan işittiğim bir hadis bize naklet diye İmam Ali Rıza Hazretleri Meşhed'de yatan İran'da Tuz'da yatan İmam Ali Rıza Hazretlerinden Ahmed İbni Harp gibi büyük muhaddisler rica etmişler. Ulema da orada etrafını çevirmişler. O da buyurmuş ki bana babam Musa İbni Cafer'il Kazım, ona babası Cafer İbni Muhammed Sadık, ona babası Muhammed İbni Ali'l Bakır, ona babası Ali İbni Hüseyin İbni Zeynil Abidin, ona babası Hüseyin İbni Ali Şehit Kerbela, ona babası Ali İbni Ebi Talib'il Murtaza, Aleyhisselam. Ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona da Allah azze ve celle bildirdi ki La ilahe illallah husni kelime-i tevhid benim kalemdir. Femen dehelehu emine min azabi. Kaleme giren azabımdan emin olur. Bunu bu şekilde hem kelime-i tevhidin kuvveti var, hem ehl-i beyt imamların silsilesi var, hem hadis-i şerifin delili var, hem hadis-i kutsi olma özelliği var, hem hadis-i şerif olma özelliği var. Bu senedi size yazacağım dedim. Bayağı da uğraştırdı bizi ya. Bir dergi yazısı kadar uğraştık kaynaklarını bulmaya. Böyle kolay bir şey değil. Önümüzde değil hepsi. Bütün kaynaklarını topladım, ettim. Senetlerini, isnatlarını zikrettim. İsnad-ı Şerif'in hadis-i şerifle birlikte okunuşu. Sayfa 80. Şurası. Hastaya, ustaya, illetliye, zehirliye, rukyeliye, mecnuna, cinnetliye. Okursun. Ya Rabbi bu dostan hürmeti. Yüce Zat Paşmane hürmetine, Habibi Kibriyan hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt imamlar hürmetine, Ali'l Murtaza hürmetine. Ehl-i Beyt. Esas Ehl-i Beytçi biziz. İşte Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt, Ehl-i Beyt. Ondan sonra Fatma anamıza vay geliyor. Ya böyle bir dinsizlik olabilir mi? Yani Ehl-i Beyt'i severken Ehl-i Beyt'e teberrük ediyoruz, tevessül ediyoruz, tazim ediyoruz. Her şeyin ölçüsü var. Ölçüyü açtın mı dinden çıkarsın. Sevginin de ifrata varmaması gerekiyor. Ayşe, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı çok seveyim derken gavur oldular yani Allah'ın oğlu dediler ya. Bu dergimizin ilk yazısı çok önemli. Bunu okuyun. Sayfa 9'da benim yazım. Zayıf hadislerle amel müstehap sayılmıştır. Bir rivayete mevzu yani uydurma demek tehlikeli bir şey olduğundan bu hususta ihtiyata riayet gerekir. Hadis-i şerifi reddetme belasına düşersin. Onun için zayıf hadislerle amel müstehaptır da burada bu yazımda bunu işlemiş bulunmaktayım. İlk yazıda zaten Bayram hocamız, şehit hocamızla ilgili bir buçuk sayfa kadar bir şey yazmışız. Sonra zayıf ameller, hadis-i şeriflerle amelle ilgili çarşamba gününün uğursuzluğu hakkındaki hadis-i şerif mevzu değildir. Uydurma değildir. Bunun bütün kaynaklarını burada zikrettim. Bu hadis-i şerife mevzu diyenler isabet etmemiştir. Bunları kim söylüyor? Kim söylüyor? Muhaddislerden söylüyor. Mevzu diyen İbn-i Cevzi var ama isabet etmediğini diğer muhaddisler, efendim Suyuti'ler, Münaviler vesaire, burada bütün bunlar, bak çarşamba tam da sefer patlıyor. Bizim de yazımız buna denk geldi ne hikmetse. Yani bu yazıları hazırlamıştım evvelce. O arada Buhara ziyaretleri girdi 5-6 ay. O ziyaret yazıları girince bunlar ara vermiş. Şimdi geldi tam seferde bu yazı gelmiş. Çarşamba meselesi. Bir dahaki ay da çarşamba meselesi var. Çünkü son çarşambası, ilk çarşambası bu ayda, son çarşambası Ekim'de. Son çarşambası Ekim'de. Esas okunacaklar, kılınacaklar. Burada haftayaki ilk çarşambası yani. İlk gece namazı var, duası var. Şimdi bu hadis-i şeriflerin mevzu olmadığı, ne kadar kaynak göstermişim biliyor musun? Yarım sayfa. Gözüne gözüne sokmuşum bu rivayetleri kabul etmeyenleri. Taberani'de var, Beyaki'de var, İbn-i Hibban'da var, Deylemi'de var, İbn-i Adi'de var, Suyuti'de var. Suyuti'nin Dürül Mensur tefsirinde aynı var, Camül Aziz'in de aynı var. Ondan sonra İmam Kurtubi'nin tefsirinde var, İmam Sekhan'ın makasında var, Alem Tenken Zülüman'da var, Aliyel Kari'nin El Esrar'ın merfasında var, Aclu'nin Keşfi Kafasında var, Ali Hüseyin'in tefsirinde var. Daha ne yapacağım sana da? Kıyamete kadar da bulabilirdim yani de. Sırf kaynak mı yazacağız yani? Bu yazı çok önemli. Ben bunlara öyle emek sarf ettim. Öyle emek sarf ettim ya. Geceler boyunca uyumadık etmedik ya. Bunları yazdık. Zayıf hadis deyip hadis değil zannetmeyin. Zayıf hadisle amel müstehaptır. Ondan sonra önüne gelen rivayetlere mevzu diyen, uydurma diyen, hadisçiyim geçinen çok acayip adamlar türedi ilahiyatta. Bizim camialarda da biraz türedi ya. O bir dangalak vardı işte, ben reddiye yaptım, neler ettim ya. Bilmiyor musunuz? Efendim tefsirindeki hadislere itiraz ettiği adam ya. Onun için bir de bizim medreselerde giriyor dolaşıyor ya. Yani böyle tehlikeli işler oldu, ben bu reddiyeler yaptım. Onun için bu yazım sayfa 9'da başlıyor. Manalarını bu uzun işte, çarşamba gününün uğursuzluğu sürekli olan çarşamba günden maksat nedir? Çarşamba günde beliren hastalıklar, çarşamba gününde efendim kan aldırmak vesaire, bütün bu ilimleri yazmışım. Ama herkes hakkında uğursuz değildir. Onda iş güç yapmak mubahtır, yasak değildir. Dükkana gidilir, işe gidilir. Biz kimseye işinize, gücünüze, yolunuza gitmeyin demiyoruz ki. Ama Allah'a sığınacaksın, duasını okuyacaksın, zikir yapacaksın. Efendim çarşamba günü şeye başlamak, derse başlamak için önemlidir. Hangi derse başlayacaksan çarşamba başla. Bak o hususta çok bereketlidir. Çünkü nur çarşamba günü yaratılır. Allah nurunu tamamlayacak. Çarşamba başlayan ders tamamı erer. Burada ne ilimler yazmışız ya. 13. sayfaya kadar. Yani 5 sayfa değil mi? Aç aç bitmiyor. Nasıl 5 sayfa oldu bu şimdi? 3, 4. Yok 5, 6, 7, 8. Ya muhteremler. Gitmiş kapağına derginin, bizim Hasan Hoca mübarek adam, çatmadan işim biraz gitmiş. 9 yazmış. Ben de 9-13 arası 5 hediye diyorum ya. Kardeşim 6'da başlıyor. İçine baksana. 6'da başlıyor, buraya ne 9 yazıyoruz? Ha 6 yazarken ters çevirdiler, 9 olmuş. Bizekiler yapar öyle işte biraz. Kardeşim 6'dan 13'e kaç sayfa yazmışım ben burada? Niye benim emeğimi işe çıkarıyorsunuz ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 sayfa ilim dolu. Kaynak dolu. Hadis ilmine dair. Eşsiz bir risale olur ya. Sen efendim kalkıyorsun burada 9 yazıyorsun. Ben muhterem ya. Ben de şaşırdım. Açıyorum bitmiyor. 9'dan hesap ediyorum. Kapakta 9 yazıyor ya. İşte bizim arkadaşlara siz hiç itibar etmeyin. O 9 yazdı diye 9'da aramayın. Siz yine biraz 9'un gerisinde arayın. 6'da arayın mesela. Yani bizim dergide böyle şeyler oluyor. Her ayda bana mı rastlıyor kardeşim ya? Ondan sonra Mehmet Görmez, onun ekibi Özafşar, Erol, Ünal, bunlar soyadlar. Bunlar hakkında çok muazzam bir reddiye. Ya Allah bu reddiye yapanlardan razı olsun. Benim vaktim her şeye yetmiyor. Doktor Ahmet Gelişken hocamız, o da Diyanet'te görevi olan bir insan. Yani öyle bir reddiye yapmış ki, sayfa 20'de diyor. Bakalım onu da bir deneyelim bakalım, 20'de mi? Evet, bu tuttu. Öyle reddiye ki, Diyanet'teki sünnet aleyhine düşünce ve faaliyetlerden örnekler. Evvelki dönemlerde, ama şu anda da tabii içinde gizleyenler vardır. Şu andaki başkan hakkında bunu söylemiyoruz tabii. Diyanet Başkanı şu andaki Ali Erbaş Hoca Efendi hakkında böyle bir şey iddialar yok kimsenin. Ama evvelki ekipte tarihselci bir ekipti. Bunlar da vardı. Ondan sonra kandil mesajları, Görmez'in kandil mesajlarında neler işleniyor? İttiba ve üsve anlayışı, Resulullah'a örnek almak, tabi olmanın manaları. Efendim hangi programda neler söylemişler? Sünnetin hucciyetinin delilleri ve sahabeye ağır ithamlar. Sahabeye ağır ithamlar ve sünnet delil midir değil midir yapılan tartışmalar. Burada hepsinin adlarıyla veriliyor. Bünyamin Erul, işte şu, işte bu. Yazmış, kaynaklar ona ait. Ahmet Gelişken de hoca adam, alim adam. Ondan sonra hadisle sünneti ayıralım demişler. Vay anasın o, hadis başka, sünnet başka bunu. Allah Allah. Afrika'daki yamyamlar böyle bir şey demez ya. Hadis başka, sünnet başka. Bu nasıl bir fikir ya? Böyle burada güzel ilimler ve reddiyeler yazılmış. Bu reddiyeleri okursanız elinize sizin kıstas verilmiş olur. Ölçü birimi verilmiş olur. Halep oradaysa, arşın burada, sırrı tecelli eder. Kim böyle bu gibi konuşmalar yapıyorsa tak! Hemen vurursun o kıstasa. Lan bu da bu kafada. Bunlar sünnete ittibasız, hadisleri delil kabul etmiyorlar. Etmediğini açık söylüyor zaten adamı. Bu yazıyı tavsiye ediyorum. Devlet-i Aliye'nin 29. Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi. Bu da çok ilim yani yazılıyor. Bu Şeyhülislam'la hiç yazılmamış, edilmemiş. Bu kadar araştırma yapılıyor. Ölüleri, dirileri, hayatları, dinimize hizmet etmişler, devletimize hizmet etmişler, Osmanlı'ya. Bunları mutlaka okuyun 26'da. İslam'da nazarın yeri. Çok önemli bir yazı. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi yazmış. İslam'da nazar, nazar. Yani Hoca Efendi nazarın delillerini yazmış yani. Şey olarak benim gibi hani onun konusu şu anda şu duayı okuyun, bu duayı okuyun değil. Nazar, İslam'da nazarın yeri nedir? Ayette var mı? Hadiste var mı? Bu nazarın etkisi neden oluyor? Bu nazar efendim boş bir inanç mı, batıl mı, yoksa hak bir inanç mı? Yani nazar olduğuna inanmalı mıyız? Tabii ki inanmalıyız. Ama delilleri hakkında sayfa 32'de çok ilmi bir yazı hazırlamış. Ondan sonra şu yazıyı da çok beğendim. Ebu Zer Mahkemeleri. Bu yazı nasıl bir yazı biliyor musunuz? Ben çok etkiledi. İhsan Şen Ocak, Hoca Efendi kardeşimizin yazısıdır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Sayfa 56'da o sahabe-i kiramın zühdü takvası, o Ebu Zer'in adaletleri, onların kurduğu mahkemeler, orada adam kayırmak olur mu? Orada benim senin olur mu? O İslam'ın, işte İslam'ı anlayacak. O zaman İslam, şu anda Müslümanlarda gördüğümüz İslam'ı temsil etmiyor. Kendilerini temsil ediyorlar. Onun için hacı, hoca, sakallı, şu, bu diyerek onların adaletsizliklerine, zulümlerine, yanlışlarına İslam'a mal etmeyin. İslam'a mal ederseniz dinden çıkarsınız. Adamın yanlışını kendine mal edin. İslam münezzehtir, dinimiz münezzehtir. O sahabe-i kiramın ne nezih efendim amelleri, adaletleri var. Ebu Zer Mahkemeleri. Çok ilmi bir yazı. Ben çok etkilendim. Size de tavsiye ediyorum. Sayfa 56'da mutlaka okuyun. Hüseyin Avni Kansıoğlu hocamız, İzmir'de bulunan Allame-i Cihan hocam. Allah nazarlardan şerlerine hocamızı muhafaza buyursun. Onun da yazısı Mustafa Öztürk Kerettiye ile alakalı. Bakalım ama o yazıyı koymuşlar mı? Koymamışlar mı onu bilmiyorum. Evet 64 görünüyor. Bu arada Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi kardeşimizin de güzel bir yazısı var. Sabah mümin iken akşam kafir olmak. Efendim nasıl kafir olabiliyor insanlar? Kişinin imanı kaybetmesi bu kadar kolay mıdır? Din hırsızı hocaların yaptığı imani tahribat, kişi imansızlığa düşecek çevresel sebepler. O da güzel bir yazı. Orada içeride bulursunuz. Kapakta da şey var. Efendim, İslam'ı yaşamanın zorluğunu da sonunda bahsetmiş. Hüseyin Avni hocamız da Mustafa Öztürk'e yaptığı reddiyesinde. Tabii Kur'an'ı tahrif edenler, Kur'an düşmanı tefsirciler, sünnet düşmanı hadisçiler diye çok güzel bir yazı kaleme almış ve Bu onun yazıları biraz uzunca olur. Bu yüzden tabii bir dergiye bir şeye sığmaz. Onun için Allah'ımıza biliyorsunuz Mustafa Öztürk'ün bir videosunu paylaştım. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın yaptığı reddiye ve kendi eliyle alıp dinlettiği millete bir şeyi paylaşmıştım geçen haftalarda. Ona reddiye yazmış. Yani Mustafa Öztürk tefsir profesörü şu anda çoluk çocuğumuzu tefsir okutarak zehirliyor. İlahiyatta hoca, herhalde Marmara İlahiyatta. Adam ne dedi sesinden? Bu nasıl Allah ki lanet ve beddua dilinden düşmüyor diye Allah'ımıza böyle. Ve sonra onu temize çıkarayım derken de daha beter etti. Bu herhalde Allah kelamı değil diyor. Peygamber burada konuyu anlatayım derken Allah'ın adına milleti korkutmak için kullandı bu lafları diyor. Bu sefer özrü kabahatinden büyük. Hani çimdik attı da ondan sonra özrü dile, sonra da kabahatinden büyük olsun. Padişah dedi ya adama, yoksa seni asacağım falan. Padişahın keyfi gelmiş yani. Padişahın birini diyorsun. Adam ne yapayım ne yapayım, ulan kelle gidecek dedi. Gitti padişaha bir çimdik attı. Ne yapıyorsun lan dedi. Kusura bakmayın efendim dedi. Hanım sultan zannetmiştim dedi, anlıyor musun? Çünkü dedik bak, öyle bir kabahat yapacaksın, sonra özür dileyeceksin, özrün kabahatinden büyük olacak. Şimdi kalktı dedi ki bu nasıl Allah ki lanet dilinden düşmüyor. Bu sefer şimdi göğe işi temizleyecek. Allah böyle yapmaz. Ama bütün Kur'an Allah'ın ülakellezine laneumullah. Bütün Kur'an lanetle dolu kafirlere, münafıklara. E şimdi bu nasıl Allah ki lanet dilinden düşmüyor. Devamlı kendini methediyor diyor. Devamlı diyor inniyen Allah, ben şöyle Allah'ım, böyle Allah'ım. El mütekebbir, ben kibir sahibiyim. Böyle Allah diyor. Ya bunlar Allah'ın esma-ı husnası de. Levenzenle Haşr suresini. Hepsine itiraz etti bu. Ondan sonra da nasıl temizledi biliyor musun? İşte özrü kabahatinden büyük. Öyle bir temizledi. Diyor ki peygamber herhalde bunları Allah adına milleti anlatmak için, milleti korkutmak için, şu için bu için. Şimdi nasıl bir özür oldu? Kur'an Allah kelamı değil, peygamberin sözüdür demiş oluyor. Böylece de Allah'a sıyıracak ya. Haşa. Ya Allah senin sıyırmana mı, tenzihine mi muhtaç ya? Allah, kibir Allah'a mahsustur. Büyüklük Allah'a mahsustur. Kibir büyüklük demek. Ekber en büyük demek daha. Ne Allah'ın mütekebbir olmasını seni. Sen mütekebbir olma. Sana haram. Allah'ın sıfatı o. Hüseyin Avni hocamız burada çok güzel bir yazı yazmış. Bu yazıyı kaleme aldığı için kendisinden Allah'ımız razı olsun. Siz de ilmi yazar, ama çok ilmi yazar. Burada 4 sayfa, ama bu devam etmesi lazım. Hocamızın bu yazısına fazla sayfa ayrılmak suretiyle önümüzdeki aylarda da devam edelim. İnşallahurrahman. Yani önce bir lanet kelimesinin manasını açmış. Lügatını açmış. Hoca efendi çok alimdir. Yani ilmi bir yazı yazmış. Bu da ilahiyata, tefsir profesörü ne çıkmış gibi. Bu ne biçim Allah bilmem. Konuşmalara bak ya. Ya bir ayet oku, bir hadis oku, bir mana ver, bir tefsirden rivayet yap. Sen ne ilmin var da böyle... Yani bunu ne diyeyim sana, en yani sıfat saymayayım şimdi, zemmet şayan insanların alemlerinde bu şekilde Allah hakkında, peygamber hakkında konuşulmaz ya. En kafir münafık böyle bu ne biçim Allah bilmem ne demez ya. Yani durum bu. Ben size videoyu paylaşmıştım. Merak edenler olursa o video zaten sitemizde bulunuyor. Ebu Bekir Sifil hocanın, ona da güzel cevapları var orada. Ben pek cevap vermeye vakit bulamadım. Ebu Bekir Hoca yaptığı için, şimdi Hüseyin amca yaptığı için. Ama tabii bunlar, şaşırmıyorum. Daha beterlerini bekliyorum ve biliyorum. Ama size anlatamıyorum. İlahiyatta tefsir profesörü diye çıkarıyorlar televizyonlara yani. Adam Allah'a artık, adam peygamberi geçti, Allah'a konuşuyor. Bu nasıl çoluk çocuğa ders verebilir ya? Ondan sonra sahte şeyh Nurullah bilmem ne etti ya. Ya kardeşim, Nurullah bunu etti de ilahiyatta hoca olarak tefsir okutan adam milletin dinine imanını etti. Allah ne biçim Allah diyor. Bu çocuk bundan ilim öğrenecek, sonra imam olacak, hatip olacak, vaaz olacak, müftü olacak ya. Ben onu demek istedim geçen attığım uzun bir tweet ve atıf yaptığım yazımda. Yani milletin ırzına, namusuna, çoluğuna, çocuğuna, efendim karısına, kızına musallat olanın zararı çok büyük. Psikolojik, işte maddi manevi boyutları büyük. Peki dinine, imanına zarar verenin daha mı aşağı? Milletin çocuğunu kafir edenin zararı daha mı az? İşte yazdım. Onun için reddiye yaptıklarım, dün de Ahmet Hakan'ın programında anlattığım üzere benim reddiye noktalarımın çoğu adamın kaşı gözü kirpiği ne yedi ne giydisi değil. Orada da yanlışlar olabilir, benim de yanlışım olabilir amelde. Ama itikadi bir konu olduğu zaman ancak reddiye yaparım diyorum. Daha itikadi ne olabilir ya, adam Allah ne biçim Allah diyor. Onun için sizler bu yazıyı, Hüseyin Avni hocamız yazısını, tabii şimdi okuyun, ilminiz artsın. Kültürünüz artsın, seviyeniz artsın. Boş kap olmayın, ne konursa dolmayın. On sonra Fatih Nurullah gibilerinin birine şeyh diye gidersiniz. Öbürü badem getirir gidersiniz. Öbürü efendim havada uçuyorum der gidersiniz. Şeriat bilmezsiniz, ehl-i sünnet itikad bilmezsiniz, fıkıh bilmezseniz, helal haram bilmezseniz, kapıyı kapat hanımın kalsın içeride der, zındık mısın lan, ne biçim herifsin, halvet haramdır diyemezsiniz. Çünkü ilminiz olmaz. Öbürü gider namusunuzu çalar, öbürü ırzınızı, öbürü paranızı çalar. Beriki imanınızı çalar. Hem de profesör unvanıyla, hem de tefsirci profesör unvanıyla, ilahiyat hocası unvanıyla. En genel kanallara çıkar. Bu Allah'ım ne biçim Allah ya? Kur'an'da hep lanet ediyor, kendini met ediyor. Böyle Allah mı olur? Desene ki peygamber yazdı onun adına. Millete anlattı. Peygamber millete yazdırıyor. Kur'an'a peygamber nasıl yazar? Bu senin sözün değil diyor. وَلَوْ تَكَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضًا لَكَوَّلَ اَخَذْنَا مِنُوا بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَكَطَعْنَا مِنُوا الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ حَدْنَا عَجِزِينَ diyor Kur'an. Benim adıma bir ufacık söz, benim peygamberim uydurmaya kalksaydı haşa, zerre kadar bir şey Allah söyledi diye söylemeye kalksaydı diyor, onun şah damarını koparırdım diyor. Sağından tutardım diyor, şah damarını koparırdım. Kimse onu benden kurtaramaz diyor. Yani bu ne ağır ifadeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum olduğunun en büyük delili. Vahye emin olduğunun en büyük delili. Çünkü neden? Allah Teala ona böyle bir şey yapmadığına göre, sıhhatle, afiyetle yaşattığına göre, hiçbir zarar, ziyan görmediğine göre, bütün kafirlerin saldırılarından, suikastlarından masum o kurtulduğuna göre, demek Allah muhafaza etti onu. Kendi adına böyle Kur'an, ayet uyduranı muhafaza eder mi ya? Adam bunu söylüyor. Onun için buna Diyanet de bir isim vermez. Diyanet'in böyle isim verme huyu yok. Ama Diyanet de bir cevap vermek zorunda kaldı buna. Bu geçenlerde de bir kere dedi ki, Kur'an dedi vahiy değil, lafzı vahiy değil. Mana Allah'tan geliyor, bir genel mana. Peygamber onu kalıba sokuyor dedi yani. Lafız kelimeler peygamberden dedi. Bunu deyince Diyanet de açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama isim vermedi. Ben Diyanet Başkanı'na rica ediyorum. Allah rızası için Diyanet'e rica ediyorum. Kardeşim hükümete mi neyse bir dilekçe verin, bir bilgi verin. Bu adam çoluk çocuğumuzu ifsad ediyor. Bu ne biçim Allah diyor. Bu efendim peygamber yazdı diyor bunu diyor. Ya bunu hala yani... İsim vermeden olmaz yani, veyahut da özelde şey yapın. Bu kişilere çoluk çocuğumuzu teslim etmeyin, ettirmeyin. Ben bir yetkili değilim. Siz yetkilisiniz din adına. Nurullah adına açıklama yapmadınız diye şimdi işte bu kadar sitem ediliyor. Tabii ki ben de ediyorum. Ama hep şimdi bunu da ediyoruz. Bu da milletin imanını çalıyor. Kafir ediyor çoluk çocuğu. Ateist deist etti çoğunu. Birçokları bunların yüzünden, bunun gibi birkaç daha var. İlahiyatlarda çıktı bunlar. Yani Diyanet'i bile bir ara şey ettiler, başına geçtiler, işgal ettiler. Hadisler sorunludur, morunludur ya. Fiten hadisleri sorunludur. Bukhari'de geçen hadislere sorunludur. Diyanet İşleri Başkanı diyebilirim. Ahşi Ali Erbaş öyle değil. Tamam, el-i sünnet adam, kabul ediyor. Ayet-i hadise, sünnete imanı olan bir adam. Ben onu bu işte tenzih ediyorum. Ama rica ediyorum Allah rızası için şu adamdan, şu adamdan bizi kurtarsınlar. Çoluk çocuğumuzu, okuttuğu yavrularımızı zehirlemesin. Daha ne diyeceğim? Bu itibarla dergiyi okuyun ve malumat sahibi olursunuz. İnşallah Rahman. Siz de onu yine paylaşalım. Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet Yüksek Fetva Kurulu heyetimize Allah rızası için yalvarıyorum. Mustafa Öztürk'ün Allah'a peygambere yaptığı bu iftiralara dur deyin diye bir başlık atalım. Bu başlık adı altında efendim hem Sifil Hoca'nın, ya adamın kendi sesinden olan konuşmayı, sadece onun o konuşmasını şey yapalım. Çünkü şimdi o bir saat kadar bir uzun şey. İnsanlar oradan onu dinleyemezler. Nerede diyor bu lafı diye seçemezler. Tam o noktayı peygamber bunu dillendirdi lafını kadar. Onun sesini koyalım ve diyanetimize Allah için müracaat ediyoruz. Hem mal, can, ırz, namus, haysiyet cellatlarına karşı hem de dinimize, imanımıza yönelen efendim bu gibi din hırsızlarına karşı milletimizi uyaralım. Ben vazifemi yaptım. Allah şahit olsun. Diyanetten de bu kişinin şeyine son verilmesini, vazifesine, nedir? İşine son verilmesin. Gitsinler, Kur'an Düşmanları Üniversitesi var. Oraya gitsin, dekan olsun. Efendim, Müsteşriklerin Üniversitesi'ne gitsin, dekan olsun. İstediği yerde öğretim üyesi olsun. Felsefe Üniversitesi'ne gitsin, bilmem ne. Ama ilahiyatta müftü vaaz yetiştiren kurumda böyle bir şey olur mu ya? Böyle konuşan adam işinde hala kalır mı ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Ya ben şaşırıyorum yani. Ben donuyorum, kalıyorum ya. Bu millet diyorum, donduk mu diyorum artık. Vicdanımız mı kurudu ya? Allah'ımıza konuşuyor. Ya geldi işine Allah'a geldi iş ya. Geleceği belliydi. Ben zaten seneler evvel ki reddiyeler başladığında ne dedim? Bu iş burada durmaz. Tasavvuftan çıktı mezhep burada durmaz. Mezhepten çıktı hadisler burada durmaz. Şimdi geldi Allah'ımıza. Burada durmaz Kur'an'a. Geldi Kur'an'a, geldi Allah'a. Çünkü bunların itikadı bu adamların. Öyle düşünüyor adam, öyle inanıyor ya. Allah hakkında itikadı bu. Ama biz bunu düzeltmek zorunda da değiliz. Efendim milleti ama çoluk çocuğu bunun eline verip de buna talebe yapmak zorunda hiç değiliz. Ve bunun bir an evvel bu fesadın, ifsadın durdurulmasını Allah rızası için Diyanet'ten rica ediyorum. Daha ne bekliyorsunuz yani ya? Daha ne bekliyorsunuz? Adam ne konuşmasını bekliyorsunuz ya? Bu kadar olmaz ya. Allah'ım ya Rabbim kurban olduğum bari cuma gecesi hürmetine. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu din hırsızlarından halas eyle ya Rabbi Allah'ım. Salli ala sene Muhammed. Habibin zişan hürmetine. Allah'ım zat-ı pâk-ı sübhaniye hürmetine. El mütekebbir ismi şerifin hürmetine. Kur'an'da kafirlere münafıklara yağdırdığın lanetler beddualar hürmetine. Allah'ım sen bu ehli sünnet dışı ehli bidat. Buna ehli bidat da demez. Ehli irtidat. Bu böyle ehli bidat mı olur ya? Böyle bir şey Allah'a bunu diyene daha bidat denmez ki ya. Bidat ne ya? Bidat yine din içinde 72 fırka yani. Bu şimdi Allah bunu konuşuyor. Daha ne diyecek de bir adam dinden çıkacak? Rabbimiz Tebareke ve Teala şerlerinden halas eyle ya amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Aleyhi Sahibi Ecma'in. Allahümme nâ selükel cenneh ve ne'udu bükem. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قبل أو ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل أو اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتي عدد معلوماتي وبارك وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين آمين Şehitlerimiz Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, yani hakikaten çok kıymetli bir insan olduğunu söylediler haberlerde. Vatanımıza çok hizmetleri geçtiğini, büyük olayları, büyük belaları, PKK'nın, teröristlerin birçok tehlikeli hallerinde onlara direndiğini, birçok başarılar elde ettiğini, Suriye bölgesinde özellikle tabii, şu anda oralarda PKK ile PYD ile savaş sürüyor. Tuğgeneralimiz kalp krizinden şehit oldu. Allah'ım şehadetini kabul eylesin, derecesini âli eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin, şu mübarek cuma gecesinde kabrini nurlara gark eylesin, amin. Jandarma Osman Çavuş Hüseyin Çatal, Piyade Osman Çavuş Serdar Aslan, Ercansın Burak, kardeşlerimize vefat etmiş, cemaatlerimizden de Ömer Gümüşay, Allah'ım sen şehitlerimize ve cümle meyit ve meytelerimize rahmetinle muamele eyle, lütfunla muamele eyle, seyyatlarını mahveyle, günahlarını mağfiret eyle, boynlarını cehennemden azat eyle, şehadetlerini kabul eyle, yüksek dereceleri ihsan eyle, kul haklarından da varsa üzerlerinde halas eyle, geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemile, cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler. Cennette cem olmayı nasip eyle, sünnet itikadından inhiraf etmeden yaşayıp ölmek onlara da bizlere de nasip etsin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İsimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle şehitlerimizin ve meyit ve meytelerimiz ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Şan. Celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Allah'ım ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Hediyelerimizi ba'del kabul minna ve asıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Koronadan yatan hastalarımıza ya Rabbi ise tanıdığımız, tanımadığımız birçok kardeşlerimiz koronadan muzdarip durumdalar. Nefeslerine fetheyle ya Rabbi. Ciğerlerini aç ya Rabbi. Ya Rabbi mikroplarını izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen onları ya Rabbi entübe hastaları, yoğun bakımda olanları halas eyle ya Rabbi. Şifa afiyetlerini ihsan eyle ya Rabbi. Eski saatlerine avdet ettir ya Rabbi. Hiç görmemişe döndür ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. İsimlerini vermesek de sen onların hallerini, durumlarını biliyorsun. Eceli gelmiş olanlara iman-ı kâmil hüsnü hatime nasip eyle. Hayatta olanların da hiçbir zarar zeval görmeden, bir eser ve iz kalmadan şifa bulmalarını müyesser eyle. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ya şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ali ve ashabi meşâhına kâfe'l. Ervâh envâtina envâtil müslimîn cemaat ve envâtil cemaat. Ve hususan bugün isimler zikredilen şehitlerimizin Tuğ General Sezgin Erdoğan Paşa'mızın da ervahine hediye eyledik. El Fatiha Allah'ım sana.